12 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur in de perstribune tophockeyster Margot van Geffen. Afgelopen zomer werd ze met haar team voor de 5e keer Europees kampioen. En zometeen actrice Marianne Mudder. We kennen haar onder meer uit de serie Baantje. Tegenwoordig is ze vooral actief als therapeut. Ze is namelijk ervaringsdeskundige op het terrein van stress, angst en onzekerheid. Nu eerst het laatste nieuws. 7 doden bij een brand in een Spaanse nachtclub. Het uitgebreide NOS Journaal. John Tjepkema. Bij een brand in een nachtclub in de Spaanse stad Murcia zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. En ook zijn er zeker 4 gewonden. Correspondent Miral de Bruyne. Ja, de brand die brak vanochtend dus uit tussen 6 en 7 in een bekende nachtclub in Murcia. Er wordt door de hulpdiensten nog altijd naar mensen gezocht. De brand zelf die is ondertussen wel geblust. En het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De politie die doet daar nog onderzoek naar. De brand breidde zich uit naar 2 andere nachtclubs in het uitgaanscentrum. Ook daar wordt gezocht naar eventuele slachtoffers. Het uitgaansgebied waar de brand uitbrak was aan de rand van het centrum. De meeste mensen in de clubs waar de brand uiteindelijk ook uitbrak konden zelf de gebouwen verlaten op eigen kracht. Vanmiddag gaat waarschijnlijk de minister van Binnenlandse Zaken ook nog een bezoek brengen aan de plek waar het gebeurde. In Slowakije heeft de partij van oud-premier Robert Fico de parlementsverkiezingen gewonnen. Met vrijwel alle stemmen geteld staat hij nu ongeveer op 24%. Fico wil met zijn partij Smer een andere koers varen dan de huidige pro-westerse regering. Zo zegt hij dat niet Rusland, maar Oekraïne de oorlog is begonnen en wil hij de militaire steun aan buurland Oekraïne stoppen. Het resultaat is verrassend, want zijn tegenstander van de progressieve partij stond in verschillende peilingen op winst, maar bleef steken op 18%. Met dit resultaat is de partijleider toch tevreden. This is a very strong result for our party with 18%, over 500,000 votes. It's the strongest result for any liberal party in our modern history. And of course, that was despite all the dirty tricks and attacks in the campaign. De liberale Siemetska verwijt Fico smerige spelletjes in de campagne, maar erkent dat Fico's smerpartij de winnaar is. En dat is slecht nieuws, zegt hij. Volgens hem zijn er nu 2 opties. Een coalitie met onder meer zijn liberale partij of een regering onder Fico. Realistically, there are 2 options at, you know, at the table. One is a government led by Mr. Fico. And the other one is a coalition made up of Progressive Slovakia and other partners, which would in fact have over 80 MPs. But we fully respect the fact that the president, as she has said before, is likely to nominate Mr. Fico to give it a try first. Ja, de verwachting is dus dat Fico een rechtse coalitie wil vormen, mogelijk met extreemrechtse partijen. In de Verenigde Staten is het op slot gaan van de federale overheid op het laatste moment voorkomen. Het Amerikaanse congres heeft een wet aangenomen die noodfinanciering regelt voor de komende 45 dagen. Daarmee is voorkomen dat de geldkraan voor grote delen van de federale overheid wordt dichtgedraaid. Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, is blij met het akkoord. It's been a day full of twists and turns, but the American people can breathe a sigh of relief. There will be no government shutdown. Eerder lagen een aantal Republikeinse parlementsleden nog dwars. Ze wilden onder meer veel bezuinigen op onderwijs en bijstand. En ook eisten ze dat de VS zou stoppen met de steun aan Oekraïne. 5 vrachtschepen met landbouwproducten zijn via een nieuwe route onderweg naar havens in Oekraïne. De oude route kan niet worden gebruikt na het opschorten van de graandeal door Rusland 4 maanden geleden. Ook zijn er 3 schepen vertrokken uit Oekraïne. Bij een brand in een huis in Gouda is een bewoner om het leven gekomen. 3 andere bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak uit aan het einde van de nacht. Huizen ernaast werden ontruimd. Bij een woning in Rotterdam is vannacht rond 5:30 een explosief afgegaan. Er was wel schade aan het huis in de wijk Ommoord, maar er raakte niemand gewond. Gisteravond was er ook een explosie in Heerlen. Even na 11 klonk er een knal midden in een woonwijk. En volgens de politie raakte ook daar niemand gewond. Het NOS-journaal. Na ruim 60 jaar is vanochtend de gaswinning in Groningen officieel beëindigd. Het besluit is genomen vanwege het risico op aardbevingen en de schade die veel huizen hebben opgelopen door de gasvelden. De productie ging begin dit jaar al naar de Waakvlamstand. Nu zijn de laatste 5 locaties, Slochteren, Spitsbergen en 3 locaties bij Scheemda ook gestopt. Dat betekent dat de gaswinning van 2 miljoen kuub gas per dag naar nul is gegaan om 6 uur vanochtend. Een simpele handeling, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Het Groningenveld is helemaal geautomatiseerd. Dus daar staan allemaal schermen waar het veld in de gaten wordt gehouden, dag en nacht. Een medewerker heeft het laten zien. Het is eigenlijk heel simpel. Dus op de computer zie je een tweetje. Nou ja, dat tweetje kun je veranderen. Dan maak je daar een nul van. Je drukt op akkoord en dan is het gebeurd. In uitzonderlijke gevallen kan de gaskraan alsnog weer worden opengedraaid. Dat is ook de reden dat veel Groningers kritisch blijven. Ook zijn ze bang dat de NAM net over de Duitse grens juist meer gas gaat winnen. Grote schrik in Waalwijk gisteravond in het stadion van voetbalclub RKC. Keeper Etienne Vaassen bleef na een botsing met Ajax-spits Brian Brobby op de grond liggen. Hij werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht en de wedstrijd werd niet meer hervat. Gaat erover met commentator Chris Wobbe. Ja, Chris, is er vandaag nog iets gezegd over de gezondheid van Vaassen? Ja, dat is er zeker. Vanochtend zijn er scans gemaakt. Vaassen was gisteren al bij terwijl hij van het veld af werd gedragen per brancard. In de kleedkamer is hij dan overgegeven aan de mensen van de ambulancediensten. Het is geen hartprobleem, maar het heeft echt te maken met de impact van de botsing tussen Vaassen en Brobby. Overigens, laatst genoemde, kon er helemaal niets aan doen. Het was echt een duel onder bal, geen enkele opzet in het spel. Dus gisteren was eigenlijk al de situatie al wat beter met Vaassen voordat hij per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. En vandaag wachten we nog op een update van de scans. De afdeling neurologie van het ziekenhuis zou de media op de hoogte houden zodra er nieuwe resultaten zouden zijn. Maar wat zeker een feit is dat de situatie omtrent Vaassen nu stukken beter is dan een paar minuten na de botsing. Ja, maar dat was nogal wat commotie. Er werd gereanimeerd, dus iedereen dacht aan zijn hart. Ja, precies. Het gaat natuurlijk heel snel. Op dat moment schieten de hulpdiensten, de aanwezige hulpdiensten en de hulpverleners meteen in allerlei protocollen. En in dit geval betekende dat het protocol dat er meteen gereanimeerd moest worden. Dat gebeurde achter doeken. Ja, en als dan de doeken tevoorschijn worden gehaald, dan denk je natuurlijk als alle betrokkenen of als getuigen aanwezig zijn van dit is wel echt heel erg serieus. Gelukkig was de reanimatie vrij snel al heel succesvol. En kon daarna al vrij snel worden vastgesteld dat het in dit geval niet om een hartprobleem zou gaan, maar echt om de impact van de sportieve botsing met Brobby en het effect daarop op het gestel van de keeper. Ja, nou zou de wedstrijd nog maar een paar minuten duren, hè? Wanneer wordt die uitgespeeld? Nou, dat is nog onbekend. Doorgaans, als een wedstrijd wordt gestaakt, daar hebben we inmiddels al heel recent voorbeelden van kunnen zien, heeft dat te maken met toch wel zaken die onverkwikkelijk zijn wat betreft supportersgedrag. Daar was natuurlijk gisteren helemaal geen sprake van. KNVB gaat ook nog in overleg met beide betrokken clubs, dus RKC en Ajax, wat te doen met de overige speeltijd. Het gebeurde in minuut 85, dit incident. Nou ja, dan heb je meestal nog die 5 minuten plus wat blessuretijd. Nou, laten we dat ook nog 5 minuten zijn. Dus stel dat het om 10 minuten zou gaan. Ja, de KNVB gaat met beide clubs nog in gesprek. Of men gaat uitspelen en zo ja, wanneer dat moet gebeuren. En dat is nog niet bekend. Dankjewel, Chris Wobbe. Het weer in het zuiden volop zon. In de rest van het land veel bewolking. In het noorden kan ook nog wat regen vallen. Het is tussen de 20 en 23 graden. Morgen begint de dag zonnig, later wat sluierbewolking. En dan wordt het maximaal 24 graden. Verkeersinformatie. Goedemiddag, Gert-Jan Gertsen. Middag, Margreet. Er staan een paar files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld 10 minuten oponthoud. En er wordt dit weekend aan de weg gewerkt op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 20 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. Dankjewel. Over een uur in de perstribune hockeyster Margot van Geffen over het laatste kunstje wat ze in gedachten heeft voor de Spelen in Parijs. En straks geeft actrice Marianne Mudder een antwoord op de vraag welk moment op de set ze nooit zal vergeten. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Hallo Slagerij van Os, Jansen en Zoon en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Geen enkele ondernemer is hetzelfde. Daarom heeft Odido ook voor ondernemers 4 unlimited abonnementen. Kijk maar eens op odido.nl/business. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Actrice Marianne Mudder, bekend van haar rol als agente Vera Prins in de populaire tv-serie Baantje, kampte vele jaren met grote angsten en onzekerheid. Die kwam ze te boven en besloot de inzichten die ze hierbij opdeed te delen. Vorig jaar verscheen haar boek Wat ik eerder had willen weten. Het boek werd een bestseller en daarom besloot ze een praktisch vervolg te schrijven. Een handboek met tips. En deze week verscheen dat handboek. Welkom, Marianne. Dankjewel. Ik denk, de categorie zelfhulpboek wordt dat, toch? Zeker. Ja. Een categorie waar jij volgens mij ook regelmatig te vinden bent geweest. Ja, ik las mijn eerste zelfhulpboek al op mijn 25e, denk ik. Volgens mij het allereerste zelfhulpboek wat ooit in Nederland uitkwam. Welke was dat? Niet Morgen, Maar Nu, van Wayne Dyer. En hielp het? Nee. Omdat ik helemaal niks van snapte wat erin stond. Nee. Ja. Maar goed, daar gaan we het over hebben. Want uiteindelijk ben je wel het gaan begrijpen hoe het leven geleefd moet worden. Volgens jou. Ja. Roef zelf wel boeken? Ook iets voor jou eigenlijk? Nee, nooit eigenlijk. Nee, maar ik sluit niet uit dat het ooit nog een keer gebeurt. Precies. En nu heb ik er eentje. Marianne, we gaan ook in jouw carrière duiken als actrice. Want we willen wat uit de archieven laten horen. Ja, dat is toch voornamelijk jouw werk als actrice geweest. Ik ga laten horen dat jij veel meer bent geweest dan die rooie uit Baantje. Zoals je vaak wordt omschreven. Ja. En aan het einde van het uur ook even een blik op de tv-week van nu. Waarin met name door de komst van Marianne ook even een focus op de drama's. Dat gaan we doen. Verder hebben we natuurlijk voetbal. Frank Wielaert volgt voor ons vanmiddag in de Goffert, Nijmegen dus. De Gelderse derby tussen NEC en Vitesse. Frank, alles crescendo daar? Vooralsnog wel. Het stadion is helemaal vol. Voornamelijk NEC is natuurlijk met deze licht al heel gevoelig. En het uitvak vol met supporters in gele shirts om zich duidelijk te onderscheiden. Nou, dat lukt. Want NEC is natuurlijk rood, groen en zwart. En ik ben via Arnhem naar Nijmegen gereden. En dan ontkom je niet aan rood, groen en zwart. Vanaf het moment dat het Nijmeegs grondgebied is, zullen ze in Arnhem hebben geweten dat ze deze kant op komen. Deze derby telt echt tussen deze twee ploegen. Vorig seizoen was het verschil 1 punt uiteindelijk op de ranglijst in het voordeel van Vitesse. En op dit moment heeft Vitesse problemen, want ze scoren niet. Sterker nog, NEC heeft tot nu toe 4 keer zoveel doelpunten gemaakt als de Arnhemmers. Dus ze voelen zich hier de favoriet. En dan gaat het wel eens mis in Nijmegen. Ze verliezen wel eens. En het gaat ook wel eens mis op de tribune. Laten we hopen dat dat laatste in ieder geval niet het geval is. En dat we een hele mooie derbymiddag kunnen beleven. Hier, Frank, inderdaad. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Marianne Mudder, geboren op 8 januari 1958 in Rotterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Ja. Ik hoop dat mensen dit onthouden uit mijn nieuwe boek. Dat angst een illusie is. Deze reactie op mijn boek heeft me geraakt. Ik heb gisteren een prachtige mail gekregen van iemand die zei dat ze allerlei zelfhulpboeken niet begreep en mijn boek kwam binnen. Dit is de meest bizarre therapie die ik ooit gevolgd heb. Ja, ik ben ooit eens geweest bij iemand geweest die allemaal kleine flesjes op mijn lichaam legde. En vervolgens door de enorm slechte kracht die in mij zat tegen de muur vloog. Het is een heel verhaal. Ja, dit moment van grote onzekerheid herinner ik me nog goed. Ja, het is te veel om op te noemen. Wat me opeens te binnen schiet, is dat ik ooit auditie gedaan heb voor een musical. En dat was vrij desastreus. Oké. Dit moment op de set zal ik nooit vergeten. Dat ik in een scène zei in plaats van alibi, olibi. En dat heel langzaam, dat iedereen probeerde door te spelen, maar dat heel langzaam iedereen door zijn knieën begon te zakken, omdat iedereen zo vreselijk moest lachen. Dit geluid doet me denken aan mijn jeugd in Overschie. Ja, dat is eigenlijk meer muziek. Het zijn de Beatles. Op deze afspraak in mijn agenda verheug ik me. Ik ga volgende week, nee, niet volgende week, over 2 weken ga ik een vriend bezoeken in Londen en dat vind ik hartstikke leuk. Van deze collega-acteur heb ik veel geleerd. Kees Hulst. NEC of Vitesse? Ik weet niets van voetbal. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nee hoor, Marianne, dat hoeft niet. Laat maar zitten. De bizarre therapie. Even iets meer over de flesjes op het lijf. Ja, nou, ik had gehoord van een vriendin die ook aan het... aan zelfverbetering leed, zeg ja. maar. Hoe oud was je heel eventjes? Nou, ik was al dik in de 30. Ja. En ja, er is een man en die doet iets en die haalt de slechte energie bij je weg en zo. Dus, en ik probeerde alles uit. Ik vond het ook boeiend en interessant. Dus ik naar die man toe. Ik moest op een bank gaan liggen en hij legde allemaal flesjes op me. En er stond dan duivelsklauw op en nou ja, allemaal van dat soort dingen, van dat soort middeltjes. En die legde die allemaal op mijn lijf. En vervolgens kwam die zo over me heen en dan zei die: er zit iets heel moois in je. Maar ook iets verschrikkelijks. En dan klapte die tegen de muur achter zich. En nou ja, ik bleef er vrij nuchter onder. Ja? Omdat ik dacht, ja, je zet je gewoon af en daardoor klap je tegen de muur achter je. Ik bedoel, ik werd er een beetje giekelig van. En dan vielen die flesjes weer op de grond en zo. Dus ik ben daar maar 1 keer geweest. Maar dat was vrij bizar. Ja. En wat dacht je dan over jezelf als je op je fietsje terug naar huis zat? Nou, op dat moment dacht ik, ik heb nu zo'n enorme poppenkast meegemaakt. Dat nam ik mezelf dan niet kwalijk of zo. Dat niet. Nee. Nee, maar elke keer was je weer in, toch? Voor de volgende therapie. Ja, ja, ja. En ik heb natuurlijk wel met andere therapieën gehad... waar ik wel veel van hoopte, zeg maar. En uiteindelijk... Kijk, ik heb er een boek over geschreven... van alles wat me niet geholpen heeft. Maar uiteindelijk is het wel zo dat... ik overal wel iets van heb opgepikt. Of waardoor je ergens over na gaat denken. En later tot een ander inzicht komt... Dus ik kreeg heel veel kennis en heel veel inzicht. Alleen mijn angst verdween niet. En dat was wat ik wilde. Dus dat was altijd de teleurstelling. Dat die angst maar niet minder werd. Hoe uitte die angst zich? Soms in paniek werd ik 's nachts wakker. En dan was ik in paniek. En zonder te weten waarom. Eigenlijk is een hele grote angst van mij is geweest om onder een brug te belanden. Dus grote angst voor armoede. Die ik wel kan herleiden naar mijn ouders. Ja. Inmiddels weet ik dat je angsten overneemt van je ouders generaties lang. Dus ik kom uit een lange lijn van arme families. En dus dat was een grote angst. En heel erg veel verlatingsangst. Dus relaties waren ingewikkeld voor me. Kwamen die ook voort uit de relatie met je ouders? Ja, zeker. Dat had zeker met te maken met hoe ik... Ja, want je schrijft dat het een redelijk liefdeloos gezin was eigenlijk. Ja, mijn ouders hebben heel erg hun best gedaan. En deden wat ze dachten dat goed was. Maar waren natuurlijk van een generatie die niet van het knuffelen was. En niet van aandacht geven. Mijn moeder, ik heb mijn moeder ervaren als... de huishoudster in huis. Niet als een moeder. Daar heb ik het ook veel met haar over gehad. Later, hè? Later, ja. En later heeft ze nog wel is ze nog wel een moeder voor mij geweest. Maar als kind was dat er helemaal niet. En dat is voor een kind wel heel belangrijk om zich geborgen te voelen. Ja. En wat heeft ze gezegd in die laatste jaren wat jullie heeft verzoend? Nou, een van de liefste dingen die ze ooit gezegd heeft is, omdat ik zelf op een gegeven moment een soort halve psycholoog werd en kon ik goed met mijn moeder praten zonder boos te worden. Mm-hmm. En dus dan hadden we het soms over vroeger en dan kon ik haar uitleggen wat er dan misgegaan was. En op een gegeven moment zei ze, ja, als ik daaraan terugdenk, ik leek wel gek. Dat vond ik zo lief en zo mooi dat ze dat inzicht had. Dat en leek echt wel gek, namelijk wat was nou dan ja, gek? Omdat ze zegt, van hoe heb ik dat zo kunnen doen? Zo waarom, liefdeloos je ja, benaderd. Waarom heb ik jullie nooit vastgepakt en ja, getroost? En kwam dat toen alsnog? Nou ja, ze was toen al vrij oud. Dus dat probeerde ze dan wel op haar manier. Ja, en dan kreeg ik een mailtje en dan er stond dan ik hou van je op en zo. Wat ik het mooie vond is dat ze zelf tot het inzicht kwam van ja, dit is eigenlijk heel raar zoals ik dat gedaan heb. Mijn vader die was wel wat warmer hoor. Mm-hmm. Maar mijn moeder die had zelf ook een hele koude moeder. En mijn ja, dan kan ik het hele verhaal van mijn moeder gaan vertellen hoe zij zo geworden is. Dat begrijp ik inmiddels heel goed. Van generatie op generatie. Ja, ja, ja. En ook een doodonzekere vrouw. Mijn moeder die viel regelmatig flauw van de zenuwen bijvoorbeeld. Dus ze was heel erg bang om dingen verkeerd te doen. Dus ons huis was altijd helemaal picobello, alles was in orde. En wij zagen er keurig uit. Maar er was geen aandacht voor het innerlijk. Nee. Dus dat ben ik zelf gaan doen, met alle gevolgen van dien. Nou ja, er liggen hier allerlei boeken die je hebt geschreven. Frank, je zei NEC voelt zich favoriet. Hoe is het daar? Het is nog 0-0, maar we zijn ook amper 5 minuten onderweg. En het is wel NEC dat het initiatief neemt in deze wedstrijd. Dat was ook wel verwacht, want het loopt dus niet voetballend gezien bij Vitesse al een tijdje. Eigenlijk sinds het begin van de competitie. Ze komen maar niet aan voetballen toe. En ze hebben afgelopen week in die inhaalwedstrijd tegen Twente geleerd dat als je goed gegroepeerd gaat staan verdedigen, dat het dan heel lastig is voor een ploeg om daar doorheen te voetballen. En Vitesse heeft wel snelle jongens voorin lopen. Dus dan kun je die bal, als je hem hebt, lang gooien. En dan moeten die snelle jongens erachteraan om te hopen dat ze uiteindelijk een doelpunt kunnen maken. Maar zover is het nog helemaal niet gekomen. Ja, dus is de openingsfase nog een beetje aftasten hoe het zal gaan tussen deze twee ploegen. Maar als gezegd, NEC voelt zich de favoriet en ze tonen zich ook de favoriet. Want ze willen de bal hebben, ze willen aanvallen. Maar ja, je moet intussen ook tegenhouden. Het is wel de derby. Daarin lopen dingen altijd anders dan je van tevoren zou mogen verwachten. Terecht nu voor Vitesse aan het aanvallen. Bal naar de linkerkant. Bal weer terug in de richting van Kozlowski. Die haalt de bal terug vanaf de achterlijn. Voorzet gegeven en daar valt die bal op binnen. Het is Van Ginkel die hem maakt. Dan zul je het meteen hebben. Ze kunnen meteen naar het uitvak ook. Want ze voetballen die kant op. Het feestje is compleet. De rest van het stadion is helemaal stilgevallen. Want ja, je kunt leuk de favoriet zijn. Maar bij de eerste de beste serieuze aanval van Vitesse is het dus meteen raak. 6 minuten zijn we onderweg. En NEC staat al op achterstand in eigen stadion tegen Vitesse. Je kunt je, nou ja, als je voetballiefhebber bent en je bent voor NEC, kun je eigenlijk niks ergers voorstellen dan dat. Op zo'n moment, er zijn natuurlijk altijd ergere dingen, maar je kunt je niks ergers voorstellen dan dat op zo'n moment. Ja, zo is dat, Frank. Marianne Mudder is hier, bekend van series als Baantje, Vrouwenvleugel en Medisch Centrum West. Naar buiten toe een succesvol actrice, in werkelijkheid lange tijd een diep onzekere vrouw. De vele zelfhulpboeken die ze las en de talrijke therapieën die ze volgde zetten geen zoden aan de dijk, totdat ze inzag dat het allemaal gaat om zelfacceptatie. Ze liet zich omscholen tot coach en schreef het boek Wat ik eerder had willen weten. Deze week verscheen het vervolg daarop, een werkboek. Dit uur Marianne Mudder op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Marianne, we gaan het natuurlijk ook hebben over je werk als actrice, want daar kennen de meeste mensen je van. Ik ga dan altijd op zoek naar wat is nou het oudste wat ik van iemand kan vinden in het archief. Ja, we gaan way back. We gaan terug naar 1987. Ja. Want toen dook je op in de populairste Nederlandse comedy-serie aller tijden, Zeg eens A. Ja. Het was maar een bijrol van een paar minuten, maar ik vond je toch behoorlijk van het scherm spatten, moet ik zeggen. Ja, dat vond ik eerlijk gezegd zelf ook. Want ik zag vorig jaar of zo, een paar jaar geleden, zag ik ineens een herhaling. En ik heb toen, destijds, werd het uitgezonden. En toen heb ik zo met mijn handen voor mijn ogen voor de televisie gezeten, met een heel rood hoofd en van, helemaal bibberend van ellende, omdat ik niet durfde te kijken. Ja. En nu zat ik rustig naar te kijken en toen dacht ik, nou, dat was best leuk. Je deed het hartstikke goed. Ja, nou, laten we maar even luisteren, want je speelt de verkoper in een diamantwinkel. Ja. Hoofdrolspeler Koos Dobbelsteen en zijn goede vriend Jopie, dat zijn rollen van John Leddy en Herman Kortekaas, die komen bij jou om een groeidiamantje uit te zoeken voor hun echtgenotes. Weet je hoe het werkt? Nee, maar vertel het maar eens. Nou, kijk. We kunnen bijvoorbeeld beginnen met deze diamant. Briljant geslepen, 4 puntjes, dus 0,04 karaat voor 395 gulden. U moet hem dan binnen de 2 jaar 50% laten groeien. Dat wil zeggen, wij nemen de ring terug voor hetzelfde bedrag. U betaalt minstens de helft, dus 200 gulden erbij. En dan krijgt u bijvoorbeeld deze. Oh, ja. Wat is het verschil? Deze is iets groter. Ziet u wel? Oh ja, nou is het. Nou, Koos, als je hem zonder ring koopt, mag je er wel een microscoop bij cadeau geven. Ja, we moeten niet onderschatten. Populairste comedy aller tijden, 5 miljoen mensen. Werd je de volgende dag aangesproken op straat door mensen? Nee, of? Nee. Dat gebeurde pas na Medisch Centrum. Oké. Ja. Want, grap is dat jij pas op je 27e actrice bent geworden. Daarvoor heb je gewoon gedaan wat eigenlijk vanuit huis de bedoeling was. Je werd secretaresse. Volgens mij heb je ook nog gevlogen, kan dat? Ja, ik ben stewardess geweest. Ja, ik heb alle meisjesberoepen heb ik uitgeprobeerd. Ja. Maar goed, uiteindelijk was er toch die innerlijke drive om actrice te worden. Ja. Dus je ging een cursus doen. Ja. En uiteindelijk word je actrice. Ja. Wat was die drive? Waarom wilde je daar op dat podium? Ja. Ik denk dat ik het heel belangrijk vond om... Er was natuurlijk zoiets lulligs als dat ik graag gezien en gehoord wilde worden. Omdat dat thuis nu niet was gebeurd. Dat is de psychologische reden geweest. Mm-hmm. Maar er was meer op het moment dat ik een cursus elementair toneel ging doen, kwam ik me in aanraking met alles waar ik van hield. Want ik ging al veel naar toneel en ik was enorme filmgek. En ik hield van lezen, ik hield van kunst. Dus alles waar mijn liefde naar uitging, dat was opeens dat waar ik me mee bezig kon houden. Dus ik dacht, als ik acteur word, dan is alles wat ik fijn vind, is mijn werk. En hoe kwam je dan, al die boeken, toneel, film, waarschijnlijk ook niet iets wat je van huis uit had meegekregen? Nou, mijn ouders waren wel heel erg van het cabaret. Okay. En mijn vader las veel. En mijn vader die stimuleerde ons ook om naar de film te gaan. Dus dat zat er wel, dat kwam van mijn vader, is wel het nodige uitgegaan, zeg maar. En was het ook meteen liefde voor je daar te spelen? Ja, eigenlijk wel. Ja, het voelde heel erg als thuiskomen. Ook door de mensen met wie ik in aanraking kwam. Dat waren toch een beetje, weet je wel, de gelijkgestemde mensen. En ook niet te onderschatten, op het moment dat je gaat spelen, dan is het letterlijk spelen. Dus je maakt ook heel veel lol tijdens een repetitie. Dat is onderdeel van het werkproces. En ik ben heel speels, dat ben ik nog steeds. Dus ik kon veel meer mijn ei kwijt. Ik heb een tijdje op kantoor gewerkt en ik werd gek, omdat ik gewoon te veel in een keurslijf zat. Dus ik kon veel meer mezelf beleven, zeg maar. En proberen een leven te vinden wat beter bij mij paste. Nou ja, je noemde al Medisch Centrum West. Daarna werd je dus wel aangesproken. Laten we maar even luisteren van die rol. Gerda Casal, dat was een waarnemend hoofdverpleegkundige. Een terugkerende rol in het eerste seizoen. Hey Gerda, ik hoop dat je het hier naar je zin zult hebben. Dat zal wel lukken. Nou, zeg dat nooit te snel. Hou die koning in de gaten, hoor. Waarom? Hij zou je met liefde op je fouten betrappen. Oh, nou, dan moet hij voor goede huizen komen. Nou, onderschat hem niet. Is het systeem hier functioneel? Functioneel? Ik bedoel, het aparte rondes voor bloeddruk, temperaturen en wassen en zo. Ja? Ja, zo doen we dat hier. En werkt dat? Of het systeem werkt, moet je aan Rijn niet vragen. Of ik werk, meestal wel. Maar zou je het anders willen dan? Ik zie liever dat één verpleegster alles doet voor 4 of 5 patiënten. Ja, maar wat waren die reacties dan van de mensen op straat? Nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik bij de bushalte stond. En dat er een bus voorbij reed. En dat al die mensen zo meekeken en naar mij keken. En dat ik naar mijn jas ging kijken, omdat ik dacht, heb ik iets, een vogelpoep of wat is er? Dus dat ik ineens, en toen, die mensen hebben mij op televisie gezien. Ja. En? En? Nou ja, er hoe was dat ook, vond? Nou ja, de drang om gezien, et cetera. Ja, maar op die manier gezien vonden heb ik nooit zo leuk gevonden. Nee. Dat is best, dat gaat best in je privésfeer zitten. Dus daar heb ik wel even over gedaan om daar vrede mee te sluiten. Ja. Ik ben ook na dat ene seizoen in Medisch Centrum ben ik er ook uitgestapt, omdat ik dat veel te heftig vond, die bekendheid. Daar kon ik helemaal niet zo goed aan. Dus, deelde je dat met je collega's? Nee. Nee, ik deelde nooit iets. dan was het allemaal niet zo erg geworden, denk ik. Nee, als ik er wat meer over gepraat had. Nee. Ja. Ik was heel gesloten. Ja. Extreem gesloten. En weet je ook wat maakte dat je het niet wilde delen? Of voelde je gewoon kwam niet in me op? Nee, je had het niet geleerd. Nee, kwam niet in me op. Dus ik was echt, en ik kon het ook niet goed. Ik heb heel lang een relatie met een man gehad. En in het begin van onze relatie kan ik me herinneren dat hij zeggen wat ik voelde. Ik geen idee. Je wist niet wat je voelde. Ik wist niet wat ik voelde. Ik kon daar totaal niet over praten. Dat heb ik allemaal moeten leren. Ja, en dan 7 jaar later, dan kom je alsnog in een rol terecht waarbij die bekendheid door het dak gaat. Ja, Vera Prins, vanuit de politie-serie Baantje. Ja, na rechercheur De Kok was Vera toch wel de slimste agent van het korps, volgens mij. De Kok altijd met Vera op stap zijn gegaan dan in plaats van met Fledder, dan waren de zaken volgens mij veel eerder opgelost. Maar goed, het bleef altijd een dienende rol, altijd ondersteunend. En na een aantal jaar stap je ook uit de serie. Maar ik dacht, wat moet ik nou laten horen? Ik heb iets uit de allerlaatste aflevering. Want dat was, jij was al een paar jaar weg. En opeens kom jij weer terug in de allerlaatste aflevering. Vera komt terug uit Australië. En dan durft Fledder, gespeeld door Victor Reinier dus uiteindelijk, uit te spreken wat de kijkers al jarenlang hadden gezien. Dat hij toch heimelijk verliefd was op Vera Prins. Wat ik zo grappig vind, is dat alles nog hetzelfde is. Buiten hem zit er zeker ook nog. Hoe oud is die intussen wel niet? 110. Zou die hele hap met pensioen moeten sturen. Ja. Inclusief De Kok. Zitten we 2 minuten te praten, zit De Kok alweer op tafel. We waren hele goede collega's. Wij toch ook. Wat is er? Nou, hebben jullie iets gehad samen of zo? Ja, wist je dat niet? Even zonder Dolle, waarom ben je nou teruggekomen? Ja, toen je Louietje binnenkwam, toen dacht ik, je bent gewoon niks veranderd. Ze is mooier. Ik heb je heel erg gemist. Nou, wat lief. Ik heb jou ook gemist. We zijn toch maatjes? Ja, je denkt, na al die jaren gaan ze eindelijk zoenen. Nee, dat gebeurt niet. Je duwt hem aan de kant. Ja, maar goed, dit is een van die weinige momenten dat je wat meer kunt laten zien van dat karakter. Hè? Want je hebt wel eens in een interview gezegd, ik had er genoeg van dat het op een gegeven moment alleen maar teksten waren als het onderzoek naar de bandensporen heeft niets opgeleverd, ja, meneer precies. De Kok. Daar had je genoeg van. Ja, ja. Ja. Ja, want de vaste karakters waren toch een beetje karikaturen. Ja. Dus die personages werden niet uitgediept. En na 8 jaar, nou ja. Maar het fascinerende is dus, ik bedoel, je bent een gevierd actrice. Maar ondertussen is daar een andere vrouw thuis, in de Jordaan, in haar huisje, die eigenlijk heel onzeker en angstig is. En die zich totaal geen gevierd actrice voelt. Die, en dat heb je ook eerder verteld, natuurlijk te maken had met Piet Reumer, de hoofdrolspeler. Een, weten we inmiddels, een ingewikkelde man, een dwingende man. Intimiderend, denk ik ook, voor een actrice. Ja, daar wordt hier geknikt. Ja. Ja? Ja. Ja. En dat jij na het eerste seizoen met een bos bloemen in je hand op weg was naar dat huis in de Jordaan, huilend op de fiets. Ja. Dat klopt. Ja, wat een tragisch beeld trouwens. Ja, dat was na de laatste aflevering van het eerste seizoen. Toen kreeg ik een bos bloemen. En dat is dan altijd een soort rap party achter gebeuren. Nee, het was nog niet de rap party. Dat is dan een feest. Nee, het was gewoon de laatste draaidag. En toen zat ik op de fiets naar huis te huilen. Omdat ik het afschuwelijk had gevonden. En toch ging je door. Ja, maar daar heb ik echt goed over nagedacht. Omdat ik dacht, ja, ik ben ook al uit Medisch Centrum gestapt. Ik weet ook wel dat me dat niet in dank is afgenomen destijds. Dus ik dacht, ja, als ik dat nu weer doe, dan kan ik het verder wel schudden. Moet brood op de plank. Moet brood op de plank. En ik dacht ook, ik moet ook leren om met deze moeilijke mensen om te gaan. Want ik was natuurlijk ongelooflijk geïntimideerd door al dat testosteron. Want wat deed hij aan dingen waarvan je geïntimideerd raakte? Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, Piet was heel licht ontvlambaar. Ik denk dat hij in het eerste seizoen gewoon een hekel aan me had. Dat hij mij niet moest. En waarom? Geen idee. Het tweede seizoen, toen ik me had voorbereid, dat ik dacht, oké, ik ga er gewoon mee om. Ik moet dit leren. Toen de eerste draaidag, en waarschijnlijk omdat hij de afleveringen gezien had en dacht, oh, dat doet ze toch wel aardig. Toen stond hij de eerste draaidag, stond hij met zijn armen wijd. Stond hij, hey, rooie. En hij heeft me in zijn armen gesloten. En sindsdien was het oké tussen ons. Dus ik kon daarna heel goed met hem. Dus ik heb persoonlijk nooit meer last van hem gehad. Neemt niet weg dat het een heftig iemand op de set was. Ja. Waardoor vaak wel de sfeer niet zo leuk was. Ja, dat als jij dan de weinig tekst die je dan wellicht had, niet kende, dan was er bonje? Dat was in het eerste seizoen, kon die heel erg mopperen als ik me versprak. Ja, dat gebeurde niet meer. En daarna was die voor mij eigenlijk best lief. Ja. Want ik kan me voorstellen, dat beschrijf je in je boek, dat is nu net uitgekomen, is je werkboek, dat je werd geteisterd door angsten, onzekerheden, et cetera. Hoe gedroeg je je daar op die set? Had men dat totaal niet in de gaten? Totaal niet. Maar wat knap eigenlijk. Ja, maar ik heb een pokerface. Ja. Ja. Heb je die nu ook? Nee, nu heb ik dat niet meer. Ik ben nu heel open. En ik durf ook gewoon te laten zien wat er aan de hand is. Als dat nodig is. Meestal. Ik sla nog wel eens dicht. Ja, heb je nog wel eens een pokerface? Ja. Zeker. In wat voor momenten? Ja, als ik me niet veilig voel. Ja. Is het eng om dan bijvoorbeeld zo'n interview te hebben, hier ook? Dit vind ik totaal niet eng. Okay. Nee. En hoe komt dat? Niet dat we je angsten gaan maken, maar ik bedoel, je bent onder controle, het is jouw verhaal. Nou ja, kijk, die onzekerheid die er was, daar is nog maar heel weinig van over. Ja. Ik kan nog wel eens opspelen, maar dit is nog 10% denk ik van wat het was. Dus daar kan ik heel goed, daar valt heel erg goed mee te leven. Ja. Neemt niet weg dat er nog wel momenten zijn waardoor ik schrik bijvoorbeeld van iemand. En dan is wel mijn eerste reactie dichtslaan. Ja. Maar goed, iedereen heeft natuurlijk ook. Precies. Het is nu behapbaar. Oh ja, zeker. En kun je voor mensen die jouw hele boek natuurlijk nog niet gelezen hebben, aangeven wat nou in essentie, ik zei het al bij de inleiding, het gaat om zelfacceptatie eigenlijk. Je bent goed zoals je bent, schrijf je. Maar wat is nou in essentie wat je veranderd hebt waardoor je die angsten kwijtgeraakt bent? Want dat willen mensen die dat hebben natuurlijk weten. Wat kan ik doen? Ja, verschillende dingen. Het is een proces. Het is een bewustwordingsproces. En daar zijn verschillende stappen kun je daarin nemen. Ik kan niet even zeggen, nou, je moet gewoon dit doen en dan is het klaar. Zo makkelijk is het niet. Ik heb zelf heel veel gehad aan EFT. Dat is Emotional Freedom Techniques. Ja. Dat is een stresshanteringsmethode. Die kun je ook zelf leren. Daar heb ik heel veel aan gehad. Maar verder, wat ik daar straks helemaal in het begin zei, van angst is een illusie. Wat ik in mijn boek heb, wat ik in het boek van vorig jaar gedaan heb, is uitleggen hoe die onzekerheid ontstaat. Want het is een neurologisch gebeuren. Heel vaak denken we dat we bang zijn omdat we iets niet goed gedaan hebben. Als we stress ervaren, gaan we denken dat we iets niet goed gedaan hebben. En wat mij heel erg geholpen heeft, is om te begrijpen dat we een zenuwstelsel hebben dat op een bepaalde manier ingeregeld is, wat al heel, heel vroeg in je jeugd gebeurd is, en dat reageert nog steeds op situaties. Maar dat dat niet betekent dat je ook weer in gevaar bent. Dus die onveiligheid die ik als kind heb ervaren, Mijn alarmsysteem stond te scherp afgesteld. Dus ik zag overal onveiligheid die er niet was. Dus het is een heel belangrijk inzicht om te begrijpen dat je hoofd een loopje met je neemt. Als je dat snapt, dan neem je de angst alweer minder serieus. Ja, die gedachten zijn niet de waarheid. Precies. Nee. En als je dat snapt, dan weet je, oh, daar ga ik weer. En dan wordt het bijna een entiteit. En dan valt er mee te werken. Ja, dan word je niet meer zo bang voor de angst. Maar goed, daarom heb ik een werkboek gemaakt. Omdat je met levensstijl en met opdrachten en meditatie is heel goed. Maar het zijn verschillende dingen waarmee je jezelf beter gaat hanteren. Het gaat uiteindelijk over zelfregulatie. En dat hebben we over het algemeen niet geleerd. En als je dat kan, dat is fantastisch. Ja. We gaan even naar Nijmegen, want daar wordt gevoetbald. Frank, heeft de NEC nog een kans gehad om op zelf te scoren? Een paar. Ze hadden moeten scoren, maar ze hebben het niet gedaan. 23 minuten zijn we onderweg. Meteen naar de 1-0 van Ginkel. Die daar keurig positie had gekozen in de buurt van Proper. Nou, Proper is de kleinste man op het veld. Dan heb je een mismatch, als dat in goed Nederlands heet. Als je dan die bal door de lucht krijgt, dan kun je hem veel makkelijker koppen. Nou, dat overkwam Van Ginkel. Kopte dus raak. 1-0 voor Vitesse. En daarna, meteen daarna, een hele goede aanval van NEC. Eindigend bij Metson bij de tweede paal. Die kon die bal vrij inschieten, maar die schoot over. Daar is weer een kans. Dost bij de eerste paal. Raakt die bal niet lekker. Via een verdediger gaat hij over de achterlijn. Dat is al de derde kans die NEC krijgt om gelijk te maken. Want ook Van Rooij heeft nog een reuze kans gehad om de 1-1 binnen te schieten. Kortom, NEC heeft de draad weer opgepakt. Kansen gekregen. Maar Vitesse heeft die ene die ze kregen gewoon gemaakt. En dus leiden de Arnhemmers in Nijmegen 1-0. We zijn in gesprek met Marianne Mudder, coach en actrice. Je zei in de perskaart aan het begin van deze uitzending, van deze collega-acteur heb ik veel geleerd, zei je Kees Hulst. Dat is een acteur met wie je hebt gespeeld in de comedyserie De Afdeling. Het was een comedyserie van de KRO. Vanaf 2004 liep dat 2 seizoenen. Het was een beetje het Nederlandse antwoord op de Engelse hitserie The Office. Ja. Moest het zijn, want het speelt zich af in een kantoor. Ja. De onderlinge relaties tussen collega's. Nou, laten we even luisteren. Jij speelt de strenge afdelingsbaas Bettina. Ik heb alleen maar mijn paraaf gezet. 20 jaar lang. Waarom heb je dat gedaan? Omdat het moest. Van wie? Van meneer Van Meteren. Onze voormalig directeur-generaal? Die is toch dood? Ja, ontploft op de operatietafel. Maar ja, zijn lever dan, hè. Dus als ik het goed begrijp, beschuldig jij een overleden topambtenaar van fraude? Die betalingen liepen via iemand bij financiën. Ik zette alleen maar een krabbel. Ik beloof jullie dat ik een eerlijk onderzoek zal laten instellen. Jij is zeker net zo eerlijk als die sonering van ons. We zijn ontslagen, Bettina. Jij ook trouwens. Je hebt de zaak uit je poten laten vallen. Omdat je verhouding bent begonnen met die onsmakelijke vleesboom die hier iedereen op straat heeft gezet. Ja, die fantastische Kees Hulst inderdaad. Ja. Later natuurlijk die fantastische rol van Hendrik Groen. Waarom heb je zoveel geleerd van Kees Hulst? Ten eerste voelde ik me volstrekt veilig bij hem. Wat ik natuurlijk niet gewend was. Dus het was een warm bad. Wat ik van hem geleerd heb is de rust die hij heeft waarbinnen hij speelt. Veel acteurs die zijn heel stressvol. En dat heeft hij helemaal niet. Dus het is een ontzettend rustige en enorm grappige man. En timing natuurlijk. Hij heeft een waanzinnige timing. Ik heb ook een toneelstuk met hem gedaan. Dus kon ik elke avond naar hem kijken. Want dan bij een hele belangrijke scène aan het einde van het stuk stond ik aan de zijkant. En dat is een grappige scène waarin hij zichzelf probeert op te hangen. Ja, wat hij daar doet, dat is zo geweldig. En het ogenschijnlijke gemak waarmee hij dat doet. Dus wat ik geleerd heb is dat ik me veel meer ben gaan ontspannen als acteur. En waar je niet op moet letten. Soms moet je dingen ook gewoon laten gaan. We gaan even naar de Goffert. Frank. Ja, luister maar naar het muziekje. Het is uiteindelijk toch gebeurd. 26 minuten onderweg. NEC krijgt kansen. En uiteindelijk schieten ze hem er dan toch in. De vierde kans die ze krijgen. Ze hebben er dus al flink wat nodig gehad. Degene van de eerste kans. Metson is degene die hem uiteindelijk mag afmaken. Na een aanval. Lange bal van achteruit. Muitink die hem plaatst op Dost. Dost kan goed doorkoppen, is daarin een specialist. Dan gaat die bal naar González en uiteindelijk naar Metson. Die neemt die bal niet aan. Die besluit in één keer te schieten, want heel veel ruimte heeft hij niet. En het inschieten doet hij uitstekend. Binnenkant paal, buiten bereik van Room. En dus is NEC weer helemaal terug in de wedstrijd. En de baas op het veld, dat telt natuurlijk ook een beetje. Alleen zie je dat niet terug op het scorebord. Inmiddels is het 1-1 in Nijmegen tussen NEC en Vitesse. Wij zijn in gesprek met Marian Mudder. Je hebt dus mooie rollen gehad. Je hebt uiteindelijk besloten om je te laten omscholen. Je hebt een opleiding tot coach ook gehad. En je bent natuurlijk ervaringsdeskundige. Want je hebt zelf te kampen gehad met van alles. Ik vroeg me af, dit boek. Wat ik eerder had willen weten over stress en onzekerheid. In zo'n wereld als de tv-wereld, de toneelwereld waar je ook in hebt begeven. Hoe vinden ze dat? Dat weet ik niet zo goed. Dat weet ik gewoon niet zo goed. Ik krijg wel opvallend weinig reacties uit die hoek. En hoe lees jij dat? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze moeten wennen eraan of zo. Of ik heb geen idee. Of plaats je jezelf buiten de bubbel, zullen we zeggen? Ja, ik ben er wel een beetje uitgestapt natuurlijk. Dus ik heb geen idee. Want ik dacht nog, wat ik eerder had willen weten over stress en onzekerheid. Zo'n boek op de markt brengen, zo persoonlijk, zo kwetsbaar eigenlijk. Ja. Dat levert stress en onzekerheid op. Ja, dat valt dus heel erg mee. Ja, omdat ik vind het nu op dit moment best wel spannend hoor. Niet tijdens dit interview, maar de afgelopen weken met het uitkomen van het werkboek. Dat is toch weer iets anders dan het vorige boek. Dus ja, dat vind ik best wel spannend. Maar dat is wel een soort gezonde spanning. Ik weet dat elke schrijver dat heeft als een boek uitkomt. Maar eigenlijk, want ik zat er natuurlijk over na te denken, dacht ik, dit is wel een soort een ultieme stap om vanuit dat onzekere meisje uiteindelijk dit in de openbaarheid te brengen en dan daar ook nog therapeut in te worden. Ja. Een soort de ware overwinning op jezelf eigenlijk. Totaal, totaal. Ik zeg altijd, ik ben geworden wie ik heb gemist, namelijk een therapeut. Nog één keer. Precies. Jij had je zelf willen hebben in de omgeving. Dat is ook een advies wat ik mensen geef. Weet je wel, word wie je hebt gemist. Ik durf nu wel te zeggen dat ik ook echt wel een goede moeder ben. Ik heb een vriendin van mij, ben ik een beetje moeder voor. En dan denk ik, volgens mij ben ik wel een goede moeder. Nu. Vroeger was ik dat denk ik minder geweest. En ik ben een hele goede therapeut geworden. Ja, dat is echt een hele goede manier om te denken, ik weet niet wat ik moet met mijn leven. Nou, word wie je gemist hebt. Ja. Dat zet je op een heel goed pad. Zou je opnieuw, ik bedoel, dat is een moeilijke vraag hoor trouwens, maar zou je opnieuw kiezen om actrice te worden, denk je? Ik denk het niet. Nee. En wat zou je wel zijn geworden? Nou ja, voordat ik acteur werd, heb ik al overwogen om psychologie te gaan studeren. Want dat lag al heel erg in mijn interessesfeer. Dus waarschijnlijk zou ik dit, als ik het nu over moest doen, zou ik misschien dit eerder gaan doen. Of ik zou misschien ook wel iets heel anders gaan doen. Zie je jezelf nog in een rol, in een tv-serie? Of doe je nog wel eens audities voor series? Ja, ik word nog wel eens gebeld. En als het echt heel leuk is, dan doe ik dat graag. Maar ik word niet vaak gebeld voor iets heel leuks. Dat is niet meer zo. Nee. En ik denk ook dat het wel zo werkt als je zo duidelijk voor iets anders gekozen hebt, dat je dan een beetje zo in een bak terechtkomt. Uit de markt. Van non-actief. Ja. Maar dat heb je er wel voor over gehad. Ja, kijk, ik ben al bijna 15 jaar werk ik als coach-therapeut. Ja. En ik heb dat heel lang een beetje onder de pet gehouden, omdat ik daar bang voor was. Omdat ik nog heel graag wilde spelen. Maar nu met deze boeken die ik geschreven heb, kon ik daar niet. Ik ben uit de kast gekomen, zeg maar. Ja. Dus ja, dat kon niet anders. Nee. En gelukkig is het boek ook zo'n succes. Dus ik ben er ook heel blij mee. Ik vind het ook helemaal prima nu. Ja. Ik wil nog even één ding laten horen. En als we het hebben over kwetsbaarheid, dan was dit misschien wel het meest kwetsbare moment waar ik jou op tv heb gezien. Een aantal jaar geleden had SBS6 na het kijkcijfersucces van BN'ers, die gingen kunstschaatsen. Ook een paar jaar een programma waarin BN'ers gingen schoonspringen. De lol was er dan voor de kijker vooral dat de BN'ers, dat je die angstige blik in hun ogen zag als ze van de hoge duikplank af moesten. Of plat op hun buik vielen, zoals Patty Bart overkwam. Maar goed, jij deed mee aan dat programma. Jij had het ook niet makkelijk met die grote hoogte. Geef er een groot applaus, Marian Mudder! Ook een mee, Marian. Je hebt hoogtevrees en je doet mee in sterrenspringen. Ja, gek mens ben ik, hè? Hey, wat voor sprong ga je maken? Ik ga een boogsprong voorwaarts. Wat is daar zo moeilijk aan? Nou, het is voornamelijk alleen maar eng voor mij. Oké, succes. Oké, dankjewel. Jeetje, wat bleef je lang onder water? Ik denk, zou je koffie krijgen beneden of zo? Marjan, top gedaan! Ja, even voor de mensen die dat dan niet hebben gezien. Je moet op weg naar die hoge duikplank moet je eerst langs het publiek lopen. Ja, het was in je badpak. Ik denk, wat doet Marianne zichzelf aan? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar waarom deed je mee? Ik dacht echt, duiken, dat is leuk, dan leer ik duiken. Zo heel naïef. En, dat zat er echt achter? Ja. Ja. Ja, eigenlijk dacht ik... En ik moet heel eerlijk bekennen, ik had net een boek geschreven en dat zou uitkomen. En dan wordt er natuurlijk gezegd, ja, dat is goed voor de publiciteit, dus doe maar mee. Dat zei je uitgever? Dat zei... Wie zei dat? Dat zei niet... Waarschijnlijk heb ik dat zelf gezegd tegen mezelf. Ja. Dat denk ik ook. Maar ik vond het echt... Nee, ik heb daar enorm spijt van dat ik daar aan meegedaan heb. Want ik... En het is wel zo dat ik dan kan... Ik kan mezelf dan dus ergens inlullen. En dan denk ik... Dan zeg ik ja op hoe ik denk dat het gaat worden. En dat is niet de realiteit. Dat heeft met die angst te maken. Dat is namelijk dat ik heel erg in mijn hoofd leef. En dus dingen bedenk... Soms in goede en soms in slechte zin. Dus ik had al helemaal bedacht hoe dat zou zijn. En dan zie ik dus iets heel leuks. En daar zeg ik ja op. In plaats van dat ik gewoon heel nuchter blijf. En gewoon hier in het hier en nu blijf. Ja. En ga zien wat er is. Zou het je opnieuw kunnen gebeuren? Nee. Want de coach in jou zou zeggen nee. Die zou onderzoeken wat voor motieven je had en dan tot de conclusie komen. Ja, en ook van we gaan geen dingen doen die je niet wil, alleen maar om dat boek te promoten. Dat doen we niet. Dat doe ik nu ook niet meer. Dus er zijn nu, ik kon heel moeilijk nee zeggen, want ik dacht, het is gewoon een ernstig geval van jammer. Die deed trouwens best wel goed, dat duiken. Nou, ik heb het zo gedoken dat ik wist dat ik er meteen uit zou leren. Want in die uitzending vond ik zo wat jij zegt. Die moest je er langs lopen en zo. Oh, ik ging dood. Ja, ik ging nooit dood. Meer doen. Nooit meer doen. Echt geleerd. De Media Week Awards TV. Ja, we kijken altijd eventjes naar opvallende momenten uit de afgelopen tv-week. En uiteindelijk dan op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik er altijd bij. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, dit weekend werden weer de belangrijkste filmprijzen uitgereikt. De Gouden Kalveren. Al jaren worstelt de tv-wereld met het uitzenden van die prijzen op de beeldbuis. Nou, dit keer was in de talkshow van Galit en Sophie alleen de uitreiking te zien van het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een tv-serie. En de winnares, bracht een mooi eerbetoon aan een overleden collega. Het Gouden Kalf voor beste hoofdrol dramaserie gaat naar Eva Krutse. Hij is fucking zwaar. Ik zet hem even neer. Ik heb eigenlijk maar één ding te zeggen. Dat ik niet ga huilen. En dat ik hem opdraag aan Wimmy Wilhelm, mijn lieve vriend. 2 weken geleden hebben we afscheid van hem moeten nemen. Wimmy heeft mij niet alleen als maker en als actrice gevormd en geïnspireerd, maar vooral als mens. Deze is voor jou. Woe! Ja, mooie speech. Even voor de duidelijkheid, Bodem is pas volgend jaar te zien op de tv. Marianne, jij hebt ook gewerkt, hè, met Wimmy bij Baantje. Wat voor herinneringen heb jij aan haar? Ja, het was een fantastische vrouw. Ja, ik kon vreselijk met haar lachen. En ik ken haar al veel langer, ook voor Baantje al. En... Ja. Ook geschokt. Gewoon heel erg geschrokken, ja. Het Nederlands drama floreert enorm. We genieten bijvoorbeeld wekelijks van Oogappels en Flikker Maastricht. En binnenkort komen er nog veel meer nieuwe series. We zagen deze week de eerste beelden van de grote dramaserie over het leven van koningin Maxima. Maar er werd ook aangekondigd dat er een dramaserie komt over het veelbewogen leven van, hou u vast, Patty Bart. Geregisseerd door Wil Koopman wordt die serie. Holly Mae Brood en Eva van der Weijdeven die kruipen in de huid van Patty. En Patty zelf kan natuurlijk niet wachten. We hebben wel een boek gehad, we hebben wel een reality-serie gehad. Ze wilden ook geen documentaire, maar een drama-serie, dat is zo anders en zo fucking vet. Ja, Marianne, we hadden het er voor de uitzending over. Je zei, dat lijkt me een interessante serie. Nou, ik denk dat zij wel hele goede verhalen heeft meegemaakt. Dus ik denk dat dat een hele leuke serie kan worden. Ja. En ook heel verdrietig. Ja, heeft hoogte- en dieptepunten natuurlijk. Zeker. Ja. Het tv-moment van de week dan. Ja, dat komt wat mij betreft uit Oogappels. Het is al vaak gezegd dat actrice Malou Gorter, die de kille moeder Merel speelt, de ster van de serie is. Maar ik wil bij deze een monumentje oprichten voor actrice Eva van der Gucht, die al vanaf het begin in de serie speelt. Maar dit seizoen steelt ze wat mij betreft echt de show met een zware, maar geweldige scènes die ze heeft. Haar karakter Carola komt dit seizoen als donderslag bij heldere hemel. Krijgt ze te horen dat haar man, gespeeld door Mike Libanon, na vele jaren huwelijk opeens bij haar weggaat. Carola kan het niet bevatten en ja, ik zat bij de scènes van deze week toch echt met waterige ogen op de bank te kijken. Het tv-moment van de week. We hebben dit toch wel eens vaker gehad. Toch dat je het moeilijk had dat het even niet ging. En dan gingen we er toch samen doorheen, gewoon met z'n twee. Je hoeft het niet alleen te doen, hè. Ik ben bij je en ik word soms hartstikke gek van je. Maar ik hou van je, dat weet je toch. Hé, hey, en als je ruimte nodig hebt of zo, dan verzinnen we daar gewoon wel iets op. Echt. Dat snap ik best. Ik ga bij je weg. Is er iemand anders? Wil je iets zeggen? In plaats van hier met je zielig te zitten zwijgen? Ik bedoel, ik ben je vrouw. Je kan toch niet zomaar na 20 jaar je schouders ophalen en zeggen, ja, ik weet het ook niet allemaal, maar ik ga. Ja, dit zijn mooie scènes om te spelen, toch, ja, Marianne? Prachtig, ja, prachtig. Ja. Jij bent ook fan van de Oogappels, vernomen. Ja, zeker. Ja, hele fijne acteurs. En ja, het is prachtig. Hoop je nou stiekem niet? Bel mij een keer voor Oogappels. Ja, tot als een nieuw ze seizoen. Mogen me bellen, ja. Ja, ja, overigens, Mike Libanon is ook fantastisch in deze scène. Ja, hoor. Absoluut. Ja, het gaat natuurlijk altijd tussen een wisselwerking. Hè. Het is een dans die je doet, ja, toch? Zeker. Met elkaar. Ja. Zeker. Ja. Hij kijkt zo ontzettend verdrietig ook. Ja. Maar goed. Tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de Radioweek. Zo is dat, Ron. Ja, jij gaat naar een goede vriend volgende week, heb ik begrepen. In Londen of over 2 weken. Ja, ja. Nou, ja, goede vriend. Het is iemand die ik vorig jaar tijdens een vakantie heb ontmoet. En toen hadden we... Hebben het over... Ja, nee, we hebben... het is geen liefde hoor. Nee, nee, zeker niet. Nee, maar we hadden hele interessante gesprekken. Nou ja, ik heb hem blijkbaar heel erg geïnspireerd. Want hij is op meditatievakantie gegaan naar India en weet ik veel. En we hebben contact gehouden. Dus ik zei... dus hij had al gezegd, ja, je moet een keer naar Londen komen. En toen dacht ik, nou, ik ga volgende week... kan ik wel even 2 dagen weg. Je kan altijd wat groeien, hè? Dat weet je. Wat zeg je? Je kan altijd toch wat groeien. Nee, dat denk ik niet. Okay. Ik bedoel, ik vind Londen heerlijk. Ja, en je neemt je boek mee, neem ik aan. En ik neem mijn boek... Hij heeft mijn andere boek ook. Ik heb een vertaling voor hem gemaakt. Dus hij heeft mijn boek ook gelezen. Vond hij geweldig. Dus ik neem het ook mee. Hartstikke leuk. En heel erg leuk dat je er was, Marianne Mudder. Nou, ik vond het ook heel erg leuk. Dankjewel. Ja, we spraken dus naar aanleiding van je nieuwe werkboek, Wat ik eerder had willen weten. Tot zo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Zegt u van, nou, dit is een stapje in de goede richting? Zeker weten. Ja, dat is een goed begin. Verdieping bij het nieuws. Mijn hond schijt in 3 weken nog niet zoveel, hoor, als 1 hoopje van zo'n paard. Elke dag een factcheck. Tijd voor de conclusie. Hoeveel vergelijkingssites er precies aan verdienen, dat is niet te zeggen. Maar als we uitgaan van die gemiddelde polisduur van 5 jaar... dan is jaarlijks tientallen miljoenen euro's toch echt een feit. En het opiniepanel. Nog 8 weken te gaan voor de verkiezingen. Alles kan nog veranderen, wil ik er wel even bij zeggen. Maar in deze peiling staan 2 partijen inderdaad duidelijk bovenaan. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortui van Meubelzorg. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor €1 per lot en maak kans op €50.000. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In Nijmegen zit de eerste helft er bijna op. Frank Wielaert. Ja, daar hebben we nog een paar minuten te spelen in de eerste helft. En het staat 1-1. Dat is goed voor Vitesse, want die kwamen op een 1-0 voorsprong. NEC maakte gelijk en kreeg daarna echt jokkels van kansen om de 2-1 te maken. Twee keer Robert González. Die had er één van de twee echt moeten maken. Zeker de eerste. Die miste die net van heel dichtbij. Gleed die voorbij de paal. En daar gaat de bal er dan toch in. Aan de andere kant is het weer Van Ginkel die hem maakt. Hij kijkt meteen naar de zijkant en met recht. Want hij staat buiten spel. Hij baalt als een stekker. Het is niet Van Ginkel trouwens. Het is Hamunšić die het doet. Die scoort niet zo heel vaak. Is wel spits van dienst. Maar heeft zijn laatste doelpunt gemaakt. Nou, een jaar geleden. Voor zijn vorige club was dat. En nu staat hij. Het is randje buitenspel. Maar hij staat wel buitenspel. Afgevlacht door de assistent scheidsrechter. Vitesse dacht heel even dat ze 2-1 voorkwamen. Tegen de verhouding in was dat geweest. Maar het is dus niet zo. 1-1. Het is keihard. Ja. Zometeen in de perstribune een hockeyster met een prijzenkast van hier tot Tokio. Ja, letterlijk. En hopelijk tot Parijs. Want Margot van Geffen wil op de Spelen van Parijs nog één keer vlammen met het Nederlands elftal. Of elftal, het Nederlandse team. Ja, elftal. Goed, hoe dan ook. Ik spreek haar zo. Nu eerst het laatste nieuws. Een zelfmoordaanslag op het ministerie in Turkije. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkama. Ja, in de Turkse hoofdstad Ankara is vanochtend een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Hij blies zichzelf op voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, niet ver van het parlement. Twee agenten raakten licht gewond. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd, zegt correspondent Mitra Nazar. In eerste instantie leek het dat er een busje is opgeblazen, maar op beelden zien we nu dat dat busje nog intact is. Die explosie is dus buiten dat busje geweest. Op foto's die op sociale media worden rondgedeeld, lijkt het alsof er een granaatwerper op de grond ligt in de buurt van dat voertuig. Het is vandaag druk in het regeringsdistrict in Ankara. Omdat er in het parlement een ceremonie is in verband met het einde van het zomerreces en het begin van het parlementaire jaar. En daarom waren er dus al extra veiligheidsmaatregelen getroffen. En ook president Erdogan is bij die heropening van het parlement aanwezig. En voor zover we nu weten, gaat die opening ook gewoon door. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken waren twee mensen betrokken bij de zelfmoordaanslag. De tweede terrorist zou zijn doodgeschoten door beveiligers. Bij een brand in een nachtclub in de Spaanse stad Murcia zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten ook gewond. De brand brak rond 6 uur uit in de club Theatre. Correspondent Edwin Winkels. Ja, Edwin, wat is daar gebeurd? Ja, ze zegt het eigenlijk bijna tegen sluitingstijd aan. Al om 6 uur vanochtend was er ineens brand in die discotheek. Die sloeg over naar 2 discotheken, nachtclubs die er naast zitten. Groot probleem was, door de brand stortte het plafond snel in. Uiteindelijk wel, de meeste natuurlijk konden, hebben capaciteit van 400 mensen, heeft die discotheek theater. De meeste konden hebben de zaal op tijd verlaten. Maar toen de brandweer de brand geblust had en binnen op onderzoek uitgang zijn tot nu toe die 7 doden aangetroffen. En 4 andere mensen zijn gewond geraakt door het inademen van rook. Verder heeft die brand geen andere slachtoffers geëist tot nu toe. Ja, want het plafond is ingestort. Daar kunnen nog mensen onder liggen? Ja, nou, officieel staat het nog op 2 vermisten die nog gezocht worden. Verder is niet bekend dat mensen vermist zijn. En wat al duidelijk lijkt, al wel de overheid dat nog niet gezegd heeft, de hulpdiensten ook niet, dat vrijwel alle slachtoffers, die 7 doden en de vermisten, komen van 1 familie. Er was een jongen van 30 jaar uit Nicaragua die in een VIP-box op de bovenverdieping, de eerste verdieping, zijn verjaardag vierde. Familieleden die wel konden ontkomen, hebben tegen lokale media vanochtend verteld dat dat 8 mensen van hun familie vermist worden. Zijn broer, zijn vriendin, de moeder, de tantes, ooms en tantes. Dus die zaten waarschijnlijk in een in die VIP-box waaronder vermoedelijk de brand is uitgebroken. En zij konden niet meer van de bovenste verdieping ontsnappen en naar buiten komen. Maar ja, dat moet zomaar de komende uren allemaal officieel worden. Ja, want wat kun je verder zeggen over die nachtclub? Ja, het is heel populair. Het is een gebied, een uitgaansgebied bij winkelcentrum ten noordoosten van Murcia. Ook heel populair bij de grote Zuid-Amerikaanse gemeenschap die er in Spanje is. Tot laat open. Dat begrijp je als ze om 7-6 uur nog vol aan het feesten zijn. En deze club, concreet de theateren, is al eens in 2009 hebben ze een brand gehad. Dat was door een brand in een elektriciteitskabel. Nu moet nog onderzocht worden waar het nu aan ligt. Maar de Spaanse krant La Opinión de Murcia weet al te melden dat volgens bronnen bij het onderzoek en waarschijnlijk in een van de lampen van de discotheek, van de sterke lampen, kortsluiting is geweest en dat daar de brand zou zijn begonnen. Maar ook dat zal de komende uren nog het onderzoek moeten uitwijzen en bevestigd moeten worden. Dankjewel, Edwin Winkels. Bij nieuwe aanvallen op Oekraïne zijn zeker 5 mensen gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland afgelopen nacht 30 drones afgevuurd, waarvan er 16 zijn onderschept. 4 mensen raakten gewond bij een plaats in de buurt van Gerson en een 5e raakte gewond in Uman. De parlementsverkiezingen in Slowakije zijn gewonnen door de populistische partij van oud-premier Fico. Zijn partij kreeg 23% van de stemmen. Europa maakt zich zorgen over de uitslag. Fico is pro-Russisch. Bij een brand in een huis in Gouda is een bewoner om het leven gekomen. 3 andere bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak uit aan het einde van de nacht. Huizen ernaast werden ontruimd. Het NOS-journaal. De gaskraan in Groningen is vanochtend officieel dichtgedraaid. En daarmee komt een eind aan ruim 60 jaar gaswinning in de provincie. Alleen bij strenge kou kan de kraan komend jaar nog open. Dat gebeurt dan bij temperaturen van ongeveer -6 graden overdag. Dat is de reden dat veel Groningers kritisch blijven, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Een echte feestdag is het vandaag niet, want veel Groningers hadden liever gezien dat de gaskraan definitief dicht zou gaan. Nu kan hij nog open als de strenge kou aankomt. Het is ook nog niet het einde van de aardbevingen, want die kunnen helaas nog decennia lang doorgaan. Verschillende kleine gasvelden, zoals bij Bedum en Oude Pekela, blijven wel nog open de komende jaren. Die velden staan los van het Groninger gasveld. Het is nog niet bekend of de wedstrijd RKC-Ajax wordt uitgespeeld, zegt de KNVB. Gisteravond werd het duel gestaakt nadat keeper Etienne Vaassen stil op het veld was blijven liggen na een botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. Vaassen was buiten bewustzijn en werd gereanimeerd. De keeper was daarna weer snel weer bij kennis. Het gaat al wat beter met hem, zegt commentator Chris Wolbe, maar hij wordt nog wel onderzocht in het ziekenhuis. Vanochtend zijn er scans gemaakt. Fase was gisteren al bij, terwijl hij van het veld af werd gedragen per brancard. In de kleedkamer is hij dan overgegeven aan de mensen van de ambulancediensten. Het is geen hartprobleem, maar het heeft echt te maken met de impact van de botsing tussen Fase en Brobbey. Overigens, laatst genoemde, kon er helemaal niets aan doen. Het was echt een duel onder bal, geen enkele opzet in het spel. Dus gisteren was eigenlijk al de situatie al wat beter met Fase voordat hij per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. En vandaag wachten we nog op een update van de scans. De afdeling neurologie van het ziekenhuis zou de media op de hoogte houden zodra er nieuwe resultaten zouden zijn. Maar wat zeker een feit is dat de situatie omtrent Fase nu stukken beter is dan een paar minuten na de botsing. En de wedstrijd werd gestaakt in de 85ste minuut. De KNVB is in gesprek met de clubs wat er moet gebeuren met de resterende minuten van RKC Ajax. De politie heeft vannacht op de A2 een schaap uit de kofferbak van een auto gehaald. Dat gebeurde tijdens een controle in de buurt van Bokstel. schaap is ongedeerd en meegenomen door de dierenambulance. Omdat het dier een geregistreerd Nederlands oormerk had, kon de politie achterhalen dat het schaap bij een kinderboerderij in Eindhoven thuis hoort. Waarom het daar is weggehaald en door wie, is nog niet duidelijk. Het weer in het zuiden volop zon, in de rest van het land veel bewolking. In het noorden kan ook wat regen vallen. Het is tussen de 20 en 23 graden. Morgen begint de dag zonnig, later wat sluierbewolking en dan wordt het maximaal 24 graden. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan ongeveer 10 files. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, een half uur oponthoud. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum, een half uur. A27 Gorkum richting Breda voor Breda Noord, 5 minuten vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. En op de A50 Arnhem richting Zolle tussen Apeldoorn en Vaassen, 10 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Hockeyster Margot van Geffen speelde onlangs haar 7e EK. En dat is een record in de Nederlandse hockeygeschiedenis. En van die 7 keer gingen de vrouwen er ook nog eens 5 keer met de titel vandoor. Maar dat is niet alles. Van Geffen werd met haar team meerdere malen wereldkampioen en ook 2 keer Olympisch kampioen. En ze hoopt natuurlijk dat daar nog zo'n titel bij komt, namelijk tijdens de Spelen in Parijs. Margot van Geffen, welkom. Dank je wel. Ja, dat kunnen niet veel sporters jou nazeggen, denk ik. Zo'n kast vol gewoon, want dat is het bij jou. Ja, het is, zijn een aantal. Ik denk wel dat een aantal speelsters ook nog een kast vol hebben. Maar niet iedereen, nee. Nee. En het is je eerste keer, zei je net, in een radiostudio. Ja, klopt. Een debuut. Een debuut. Ja, leuk. Nou, ja. Hartstikke goed. Ik hoop dat het tot nu toe goed is. Ja, ja. So far wel. Nou, niet jouw debuut in een radiostudio, denk ik. Nee, ik zit er al heel lang, inderdaad. En aan het einde van het uur natuurlijk ook een blik op de afgelopen radioweek met wat bloopers. En, maar eerst gaan we natuurlijk het over jouw carrière hebben. En nou, dat zijn een hoop hoogtepunten die voorbij komen. En we gaan er ook even diep de archieven in. Dus hou je vast, zou ik zeggen. Frank Wielaert is onze man op de perstribune bij NEC Vitesse. De ruststand daar, want het is dus rust, is 1-1. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Margot van Geffen, geboren op 23 november 1989 in Tilburg. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ja. Mijn allermooiste medaille ooit is... Mag ik 2 kiezen? Nou, vooruit. Oké. Olympisch goud, 2012. En 2014 het WK goud in... Den Haag. Oké. Dit is wat ik denk als ik bij strafcorners de goal uitren. Ja, dan hoop ik dat ze mijn stikkant hoog gooit in plaats van in mijn hoek. Dit vind ik mijn leukste bijnaam. Ik denk Gretige Greet. Gretige Greet, ja. Dit was vroeger mijn hockeyheld of heldin. Ja, ik had niet echt een hockeyheld of heldin. Ik was eigenlijk meer fan van Roger Federer. Ah. Deze hockeystick heb ik nooit weggegooid. Dat is mijn eerste sponsorstick. Dit betekent mijn knuffel vies voor mij. Ja, die is eigenlijk overal bij. Dus ja, die mist nooit wat. Die mist ook geen toernooi. Dit is een vast ritueel met Oranje als we in Interland spelen. Ja, er zijn zoveel rituelen. Daar kan je een uurtje over praten, denk ik. Gaan we het zo over hebben. Ja. Deze donderspeech in de kleedkamer ben ik nooit vergeten. Dat was die van Max Caldas, mijn eerste EK, 2011. Dit is het leukste land om tegen te spelen. Ja, dan kies ik denk ik wel voor Argentinië. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Het leukste land om tegen te spelen is Argentinië. Ja. Kun je uitleggen waarom? Ja, de speelstijl is gewoon met veel passie van die meiden. En... heel veel airdribbles, is gewoon wat anders dan dat we gewend zijn in Nederland. Even voor de leken, wat is dat? Ja, dat je de bal gewoon veel meer in de lucht speelt. En ja, eigenlijk iets meer trucjes, iets meer show maken ze ervan. En dat vind jij leuk? Ja, want het is gewoon lastiger verdedigen. Dus het is gewoon een uitdaging voor jezelf en voor het team om daar ja, goed tegen te spelen. Nou ja, daarmee zeg je meteen eigenlijk wat er ook aan de hand is natuurlijk in hockeyland. En zeker als het gaat om de vrouwen. Jullie zijn natuurlijk superieur eigenlijk al jaren. Ja, klopt. Het wordt bijna saai. Nou ja, moet en dus... zeker een keer verliezen natuurlijk. Ja, dan is het ook niet leuk. Ja, nou ja, is dat zo? Nee, dat is echt niet leuk. Nee, dat is nog steeds niet leuk. Nee. Maar dus jij zegt Argentinië, die doen een beetje swingering. Ja. En dat maakt het spannend, want dan wordt er van mij wat verwacht. Ja, moet het ik is... een tandje bijzetten misschien wel? Ja, misschien wel. Ja. Je hebt gewoon een aantal landen wel, hoor, dat die ook steeds dichterbij komen en goed hockey op de mat neerleggen. België. Engeland? Ja, nee? Die zijn juist wat minder aan het worden, denk ik. maar zeker België. En ik denk ook Australië en Nieuw-Zeeland kunnen ook altijd... Ja, daar speel je gewoon niet zo vaak tegen. Die zie je niet zo vaak. Dus die kunnen altijd verrassen. En ik denk de Aziatische landen zijn gewoon altijd stugge ploegen om... vooral in het toernooi ook tegen te spelen. Ja. Roger Federer, de tennisser. Ja. Je was een fan. Ja. Ja, gewoon hoe kalm hij altijd bleef en zo. En ik ben juist iemand die niet zo kalm is. Als in, gewoon heel uitgesproken als in... ik kan boos worden of ik laat wel iets zien, zeg maar. Ja. En hij altijd zo rustig bleef. En ook echt puur op techniek alles zo goed kon. En dan had je Nadal natuurlijk vaak als tegenstander... die dan zulke armen had. En ik vond het dan wel mooi dat hij met wat dunnere armpjes... gewoon super harde ballen kon slaan. Ja. Dacht ik altijd, hoe kan dit? Maar het grappige is dat je zegt... hij is het tegenovergestelde eigenlijk van mij. Ja. Want jij bent heel heftig en hij was zo rustig. Maar bewonderde je dat dan? Ja, dat denk ik. Gewoon als kindje vroeger. Ja. En ambieerde je dat ook zelf? Nou, ik dacht meer gewoon... ik heb wel gewoon respect voor hem, hoe hij dat doet. En ik ging wel kijken hoe ik wat meer rust in mijn spel kon krijgen. Want in het begin van mijn jaren haalde ik echt wel vaak wat meer kaarten... dan dat ik nu doe, zeg maar. Dus je probeert... overtredingen die er iets te lomp in ging. Dus dat iets rustiger. Ja, dus je bent wel op weg naar rustiger. Ja. Ja. Wat ik grappig vond, want ik zat natuurlijk te kijken... een beetje op internet naar filmpjes van jou en zo. Toen kwam ik een filmpje tegen... waarin jij met een sponsor in de weer bent. Een bedsponsor. En jij wordt gefilmd en je vertelt van alles over je bedrituelen. En wat komt daar opeens? Een knuffel. Ja. Vis. Vis, ja. Ja, ik dacht, volgens mij is vis geen vis, maar een konijn. Ja, klopt. Ja, hè? Ja. Dat heb ik toch goed gezien. Ja. Van wie heb je vis gekregen? Die heb ik van Maartje van der Vis gekregen. Vandaar de naam vis. Ja. Dat maakt het misschien wat duidelijker. Zij was 9 jaar lang mijn huisgenootje. En ik was natuurlijk best wel vaak weg. Dus toen heeft ze mij een knuffel gegeven. Van, oké, deze moet je gewoon meenemen, want dan zijn we toch nog bij elkaar. Ach, wat leuk. Super lief. Ja. Maar jij slaapt echt met vis in bed. Ja. Ja. Ja. Want het heeft gewoon zo'n bolle kont en dan kun je dan lekker, als je kussen dan niet fijn is, kun je die zo onder je. Ja. Dus vis heeft ook gewoon een functie als het nodig is. Ja, precies. Ja. En je kan niet slapen zonder vis. Nee, niet meer. Nee. Nou, ik vond het zo grappig omdat het echt zo'n klein meisje was eigenlijk wat je opeens was met vis. Ja. Hartstikke leuk. Hockeyer Margot van Geffen is onze gast al sinds 2011 een van de belangrijkste spelers in het Nederlandse team. Volgens teamgenoten en coach. Een fanatieke rouwdouwer, een strijder, maar buiten het veld een verbinder. Die ooit zei dat haar ideale goal een doelpunt is... waarbij iedereen in het team één keer de bal raakt voordat er gescoord wordt. En die daar eigenlijk zeggen het best presteert onder druk... en in de kleedkamer als DJ voor de muziek zorgt. Dit uur Margot van Geffen op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heb je dat ooit uitgezocht? Of er zo'n goal is langsgekomen... waarbij het inderdaad via iedereen uiteindelijk een goal werd? Via iedereen niet, maar ik weet wel dat we in de WK-finale in 22... wel echt een hele mooie tiki-taki goal hadden. Maar daar waren was niet heel het team bij betrokken. Maar het was wel mooi om te zien. Ja. Zijn er ook spelers waar je wel eens aan scoort... zonder dat je namen gaat noemen, want dat ga je natuurlijk niet doen... die soms iets te veel gaan voor succes in plaats van tiki-taki... en we kunnen het met z'n allen? Nou, dat is meer op trainingen. Dus ik denk niet echt in wedstrijden dat we dat hebben. Maar ja, in trainingen kan ik me wel storen, ja. Zeg je dat dan ook? Ja, dat ze moeten pasen. Ja. Ja. En gaat dat er soms heftig aan toe, als je dan geïrriteerd bent? Ja, dat kan wel schreeuwerig zijn, ja. Jij? In plaats van heel lief van, kun je alsjeblieft voor een keer een bal pasen? Ja. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, het is voor team natuurlijk, hè? Ja. Ja. We hadden het net even in de perskaart over rituelen. En je zei, ja, dat zijn er zoveel. Waar beginnen we aan? Want inderdaad, ongelooflijk. Ik las ergens iets waarin jij vertelt... volgens mij was dat trouwens met Den Bosch, gewoon je Nederlandse team... Ja. Wat jullie allemaal moeten. Eerst inspelen met Irene. Ja, daarna high-fiven met Lieke. Tegen Joosje moet je zeggen, Jopie, gas, rechterbaan. Ja. Dan nog van alles. Als laatste tikken jij en Frederik Matla tegen elkaar stik... Maar daar zaten nog 8 dingen tussen. Ja, ja, dat groeit dan zo in in een warming-up of zo. En dan heb je die wedstrijd supergoed gespeeld. Dus dan hou je het er gewoon in. Ja, want dan wordt het bijna bijgeloof. Ja, maar dan wordt het uiteindelijk ook een ritueel. Omdat je het gewoon altijd doet. Ja. En hoe ziet het dan bij het Nederlandse elftal? Daar hebben we ook echt wel wat rituelen. Ik moet zeggen dat ik er wel wat minder van ben geworden. Dus ik ben wel wat afgestapt. Maar bij Nederlands ook zeker. We lopen altijd in hetzelfde rijtje in. Ik sta dan achter Maria Verschoor. En achter mij staat Xan. Dus dan zeg ik altijd, kom op ma. En dan draai ik om en dan geef ik een box aan Xani. En dan zeg ik, let's go. Ja. Dus dan beginnen we de warming-up. Dus eigenlijk dat zijn ook allemaal rituelen die je dan eigenlijk elke wedstrijd doet. Ja, en zit er bijna een soort dwang achter dat als iemand een keertje dan dus niet op die plek is waar het moet, dat het dan alsnog moet? Ja, ik ga wel vaak als tweede staan. Ik ga dus niet als eerste in het rijtje staan eigenlijk. Dus vaak vraag ik wel of iemand er voor me wil. Maar het is ook geen ramp als het niet is. Soms is een warming-up best wel chaotisch of is er iets waardoor je dus alles wat sneller moet doen. Ja. En dan vergeet het en dan lachen we erom. Maar het is wel altijd bewust dat we ernaar zoeken om het toch even. Nou ja, en het team wisselt natuurlijk ook. Dus in die zin, ja. Dat is zeker waar. Onlangs, 5e keer Europees kampioen. Ja. Zijn toen al die rituelen perfect uitgevoerd trouwens? Dat, ja, moet, dat moet wel natuurlijk. Ja, zeker. Ja? Daar heeft het niet aan gelegen. Daar heeft het niet aan gelegen. Nou ja, inderdaad. Voor de 5e keer Europees kampioen. En voor de 4e achtereenvolgende keer. Nou, in München-Gladbach, Duitsland, werd de finale met 3-1 gewonnen van België. Nederland, België. 16e EK-finale in het vrouwentoernooi. Albers komt er doorheen en hij zit er al in. Sotiu kan er niet bij. Daar is de kans en de goal. Jongen, wat gaat dat snel. Nelen. En daar is het 2-1. Zo. Tegenaanval Nederland. Krijgt hem voor. En via een Belgische verdedigster scoort Joosje Burg een gelukje. Van Geffen doet haar laatste verdedigende werk. En dan weten we het zeker. Paul van As heeft zijn eerste echte titel te pakken als vrouwenbondscoach. Nederland is opnieuw Europees kampioen. Mooi gedaan, overtuigend gedaan ook. Zeker na die eerste 5 minuten vandaag. En die blijdschap van die hockeyvrouwen, dat wendt nooit. Zegt Filip Koken. Klopt dat? Wendt het nooit? Nee, het wendt nooit. Nee? Nee. Het is gewoon altijd anders. Dus het is, wat jij ook zei, een ander team, andere samenstelling. Nu dan ook weer een andere coach. En winnen blijft gewoon het mooiste wat er is. En zo'n fragment wat we net hoorden, is dat dan, heb je dat vaak teruggezien al inmiddels? Of? Nee, dat was de eerste keer, dus dat is wel grappig om te zien. Maar vaak kijk ik het wel terug, maar heb ik eigenlijk nog niet gedaan dit keer. Nee. Maar ja, dat zegt ook wel iets. Wat dan? Nou ja, dat het toch minder, misschien toch minder belangrijk is, de 5e titel, dan de 1e titel. Ja, misschien minder belangrijk, maar wel net zo mooi. Ja, nog steeds cool. Ja. Ja. Even over de coach gesproken. Hè? Paul van As, jullie nieuwe coach. Die was hier enige tijd geleden ook de gast in de perstribune. En hij had het over dat hij heel individueel mensen benadert. Hè? Wat hebben die en die, wat hebben ze nodig? Ja. Wat heb jij nodig van hem? Uiteindelijk ook wat hij van mij nodig heeft. Dus eigenlijk meer duidelijkheid over je rol in het team. Hij heeft iets van jou nodig, duidelijkheid in het team. Het is niet zo dat... Ja, nee, het is grappig. Ja. Ja, ik zei, wat heb jij van hem nodig? Ja. En je zegt, nee, maar hij heeft iets van mij nodig. Ja, als in... als ik weet wat hij van mij nodig heeft, zeg maar... Ja. Dan zou ik dat doen, zeg maar. En dan ben ik mijn beste versie daarvan. Heb jij ook iets van hem nodig dan? Behalve wat hij van jou nodig heeft? Ja, ik denk dat elke speler wel een beetje vertrouwen nodig heeft. Ja. Ja. Ik vind je goed. Ik ga je opstellen, ik neem je mee naar Parijs. Ja, het gaat goed, ga zo door. Al is het één keer in de zoveel tijd, dat is gewoon fijn. En dan weet je dat je goed op weg zit. Ja. Nee, want hij vertelde ook, hè, dat natuurlijk iedere speler heeft dan weer met andere dingen te maken. De een is enorm geïntimideerd door iedereen op de tribune. Die kan daardoor eigenlijk niet loskomen daarvan. De ander moet juist een soort energie opladen, want die slaat dicht. Wat heb jij? Wat is jouw kwetsbare puntje? Mijn kwetsbare puntje... dat ik eigenlijk mezelf verlies in te veel met anderen bezig te zijn. Dus dat ik iedereen heel graag wil helpen, waardoor ik zelf dus minder presteer. Dus Pietje heeft last van het publiek. Ik probeer haar te helpen, zodat ze goed staat te spelen. Die heeft daar last van, die heeft daar last van. En dan ben ik zo bezig met iedereen, in plaats van dus met mezelf. Heb je dit gedeeld met Paul van As? Nog niet. Okay. Dus als hij luistert, dan weet hij dat ook. Ja, want is dit iets wat hij ziet, denk je? Ja, ik denk het wel. Hij ziet veel in ieder geval. En hij, ja, hij ziet gewoon veel. En ik denk dat hij daar ook veel mee doet. En ik denk ook uiteindelijk als hij dingen ziet, dat hij het ook deelt. Maar we zijn nog helemaal niet begonnen. We zijn nog niet bij elkaar gekomen na het EK. Dus, nee. Nee, maar goed, dit doe jij niet sinds gisteren. Dit doe jij al een hele tijd natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Dus hij heeft het misschien gezien, maar niet gedacht, daar moeten we wat mee voorlopig. Ja, dat zou kunnen. Hij denkt, het team heeft daar baat bij wellicht. Ja, dat de jonkies. Ja. Ja. Nu las ik in een van de artikelen over jou dat hij ook, vlak nadat hij was aangetreden, iets nieuws deed. Hij dacht, kom, weet je wat, die Margot van Geffen, die zetten we eens even in de spits. Ja. Ja. En jij dacht, oh, oké, okay, nou, daar heb ik nog nooit gespeeld, maar nou, oké, okay, let's do it. Ja. Maar dat jij dan niet aan hem vroeg, zeg, Paul, leg even uit, hoezo? Ja, ik heb wel gevraagd, van, ik keek gewoon verbaasd. Ja, verrast. Ja, ja, verrast. En hij zei, ja, ik denk dat jij gaat scoren. Jij kan scoren. En toen dacht ik, nou oké, dan ga ik het proberen. Dus het was meer zo eigenlijk. En uiteindelijk heeft hij er me niet zo vaak neergezet. Dus dan ook wel een conclusie dat dat gewoon niet mijn beste plek is. Nee, oké. Okay, nee, dus hij heeft wel gezegd, ik denk dat jij gaat scoren. Dus er zat wel een gedachte achter. Ja. Eens kijken of ze daar misschien ook uit de voeten kan met die plek. Ja. Ja, precies. Ja. En jij dacht, nou prima. Ja, is goed. Ja. Leuk. Oké. Okay. Nieuws. In Nijmegen is het. Zijn ze weer begonnen, Frank? Ja, in een iets andere samenstelling dan waarmee we zijn geëindigd. Want Marco van Ginkel, de doelpuntenmaker van Vitesse, die is in de kleedkamer achtergebleven. En voor hem is teruggekomen Enzo Cornelissen. Dat betekent dat niet zo gek veel verandert in de organisatie bij Vitesse. Maar dat er wel een ander poppetje op het middenveld is komen te lopen. Het zal niet wegnemen dat het spelbeeld hetzelfde zal blijven. Het staat 1-1. En NEC heeft het leeuwendeel van de bal. Heeft ook verreweg de meeste kansen. Heeft ook enorme kansen gehad om meer dan één doelpunt te maken. En dat is tot nu toe dus nog niet gelukt. Het is alleen een kwestie van die bal nog eens een keer afronden als er weer een kans komt. NEC heeft daar gewoon simpelweg veel te veel momenten voor nodig. En het is voetballend beter. Moet alleen oppassen als Vitesse ineens de bal verovert. Dat ze niet razendsnel naar voren toe lopen. Dat lukt nu heel goed. Nu wordt daar uiteindelijk de spits aangespeeld van NEC. Dat is Robert González. Die gaat dan vervolgens onderuit in het duel met Ramon Hendricks. Dat gebeurt in het strafschopgebied van Vitesse. En dan roepen ze bij NEC allemaal, is dat dan geen strafschop? De conclusie in eerste instantie is, dat is niet zo. En ik denk dat de conclusie in tweede instantie hetzelfde zal zijn. Want je kunt wel bij ieder contact gaan liggen. Maar het hoeft niet allemaal een overtreding te zijn. Hoewel, ik denk dat dit een beetje aan de lichte kant is. Voor een penalty. Tegelijkertijd ligt Kozlowski op het veld. Dus ligt ook het spel stil. Dan zal er voorlopig even niks gebeuren. 1-1 is het in Nijmegen. Wij zijn in gesprek met Margot van Geffen, hockeyster in het Nederlands elftal. We hadden het over Paul van As, die sinds enige tijd de bondscoach is. Doet hij nou dingen echt anders dan andere coaches? Ja, eigenlijk wel. Hij, ook in voorbesprekingen kan hij soms gewoon voorlezen uit een boek. En dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt in die andere jaren. Dus dat is zeker anders. Ja, hij is veel van dat soort dingen. Gewoon andere dingen dat je echt niet verwacht. Want je gaat een teambespreking in en hij gaat op stoel zitten. Doet zijn brilletje op. En pakt een boek erbij. Ja. Welk boek was het? Zen met golf was het dit keer. En wat was de clue? Het zijn allemaal mentale dingetjes. Dat je kan overthinken. Dus er komen allemaal dingen uit voort van waar iemand dan misschien last van heeft. En dat je, hoe je dat om kan zetten. En ik heb het boek zelf nog niet helemaal gelezen. Hij heeft er wel delen aan voorgelezen. Maar het is wel een heel interessant boek. Ja, want mentaal, dat is natuurlijk in topsport heel belangrijk. Ja. Zijn er dingen die jij geleerd hebt om je eigen geest paraat te krijgen of adequaat voor je taak die je gaat verrichten als hockeyer? Ja, ik ben daar wel beter in geworden. Ook omdat je natuurlijk, je kan jezelf echt de put in praten. Je kan zeggen dat je slecht bent, dat je geen één bal meer aanneemt. Je kan, dat kan je zo erg. Ja, we hebben zelf wel een doen. Boek van Marion Wudder voor ja. je. Maar je kan jezelf dus ook gewoon de andere kant op praten. En je weet dat je het kan, want je hebt het al zo vaak gedaan. Ja. En doe je dat ook zelf? Ga je zitten en ga je met jezelf tot gesprek? Ja, soms kan ik dat wel doen. Ja. Weet je of in het veld gewoon van, oké, deze bal pak ik. In plaats van, oh, er komt een stuiterbal aan. Vroeger kon ik dan nog denken van, oh, er komt een stuiterbal aan. Ik moet hem stoppen. En nu denk ik gewoon, oké, komt een stuiterbal aan. Ga hem stoppen. Ja. Zo doe ik dat gewoon. Precies. Ja, en dat heb ik al zo vaak gedaan, ja. Ja. De donderspeech van Max Kall, dat is natuurlijk een van de voorgangers van Paul van As. Ja. Neem ons even mee naar de donderspeech. Ja, dat was in Mönchengladbach ook. Ja, waar jullie nu het EK speelden en wonnen. Ja, ja. 2011 en stond 0-0 volgens mij tegen Duitsland. En in de finale. In de finale, ja. Voor het EK. En dat was dus ook meteen de kwalificatie voor de Olympische Spelen. En ja, we speelden gewoon eigenlijk gewoon echt niet goed. En ja, dat heeft hij wel even laten merken in de kleedkamer. Met zijn Argentijnse temperamenten. Want dus, wat zei hij? Ja, ik weet niet de exacte woorden. Maar gewoon dat we echt slecht waren. Gewoon echt gewoon niet goed. En hoe kan dat in de finale? En ja, ook op de man toe. En ik was toen natuurlijk, het was mijn eerste toernooi. Dus ik dacht echt, wow, wat gebeurt hier? En daarna liep hij ook echt boos weg en dan had hij een laatste zin. Ja, en nu rennen met je, ik mag het woord niet zeggen, maar en toen liep hij de deur uit. En wij dachten echt allemaal, wow, oké, okay, nou ja, we gaan maar gewoon weer de tweede helft beginnen, want wat is hier net gebeurd? En uiteindelijk wonnen we hem volgens mij met 3-0, dus we hebben wel... Ja, perfect. Rennen met je, ja, ik ben dan toch benieuwd wat hij zei. Welk ja, woord? Geslachtsdeel was het. Oh, echt waar? Ja. Oké. Okay. Dus toen dacht ook iedereen, hè, zei hij dit nou echt? Ja. Ja. En hadden we je taal op het veld even zo af? Wat zegt hij nou dan toch? Ja, wel. En vooral dan, daarna. Want toen was het allemaal goed afgelopen. En toen zeiden wij ook tegen hem, zei je dit nou echt? Ja. Hij, zo, ja, hij was helemaal... En zei hij, ja, sorry hoor. Ik heb geen idee meer wat hij allemaal heeft gezegd. Dat is natuurlijk vanuit hem. Nou ja, coaches willen natuurlijk uiteindelijk op wat voor manier dan ook zorgen dat team goed gaat scoren. Ja. Ja. Ja, laten we het eens even hebben over een andere coach dan weer. Ik wil even naar een fragmentje van 2017. Na het EK van 2017 ben jij samen met een aantal andere hockeyers te gast bij Eva Jinek. En daar gaat het onder andere over de opvallende trainingsmethode van bondscoach Allison Annen. Zij simuleert dat de bus pech heeft en ze heeft nog wat andere methoden. En dan een iets anders wat ze met jullie heeft gedaan, is dat ze jullie laat spelen met oordop in. Om eigenlijk te alterneren hoe dat is in een vol stadion als je elkaar niet meer kan horen. Hoe was dat? Ja, klopt. Dat was wel apart, want je hoort jezelf heel erg goed en de rest niet zo goed. En je hoort ook je ademhaling. Dus bij mij werkte het heel erg dat ik in mezelf keerde. Dus ook vergat te coachen, omdat ik dacht, ja, ik hoor, ja, niemand hoort me. Of, het was heel apart. Hele aparte ervaring, wel goed om te doen. Want ook in dat volle stadion was natuurlijk weinig contact. Want verbaal hoorde je elkaar gewoon niet altijd. Nee, precies. Dus eigenlijk een hele goede oefening om na te bootsen wat er dan gebeurt. En dan moet je elkaar opzoeken met de ogen of op een andere manier communiceren. Ja, en handgebaren en goed contact houden. Ja, heel opvallende trainingsmethode. Als zij dat dan tegen jullie aanhoudt, van dit gaan we doen. Dan, wat is dan je eerste gedachte? Van, zegt ze dit nu echt? Ja, zoiets raars weer, denk je dan. Laat ons gewoon lekker hockeyen. Ja. Maar jullie gaan er uiteindelijk wel in mee. Ja, want uiteindelijk is het wel ergens goed voor. Want je merkt gewoon dat je de verbinding kwijtraakt met elkaar. En die moet je wel zien terug te vinden. Ja. En dat gebeurt natuurlijk ook wel eens in wedstrijden. Als het chaos is, heb je ook geen verbinding. Of eilandjes, dat iedereen het zelf wil oplossen. Want ik zit dan me dat voor te stellen, handgebaren. Maar zo'n veld is een giga groot. Ja. Dus ik denk dan eerder aan enorme armgebaren. Om, ja, het is meer toch? Inderdaad. En met je ogen, ik bedoel, die zie je toch niet? Nee. Dus hoe doe je dat dan inderdaad? Ja, dat is gewoon echt lastig. En ja, het is lang geleden wel, maar... Nee, maar dat is toch iedere keer zo? Dat is bij het EK ook. Dus hoe communiceer jij? Ja, je blijft het maar gewoon doorschreeuwen. Toch wel, hè? Totdat degene reageert. Ja, dus jouw stem ben je kwijt na een afloop? Ja, vaak wel. Ja. Ja, en die bus, hè, dat vond ik namelijk ook een fascinerend verhaal eigenlijk. Jullie zijn daadwerkelijk op weg volgens mij naar een wedstrijd. En dan zetten ze de bus aan de kant en zeggen ze, ja, hij is kapot. Ja. Oké, okay, team, kom maar op. Ja. Wat gebeurde er? Wij waren heel rustig en er was achteraf ook heel surprised om van... Oh, alsof jullie het al wisten dat dit ging gebeuren. Nou ja, of maar. Omdat jullie dachten, ja, laat ons echt niet te laat dachten, komen. Ja, wij dachten ook, ja... Het is niet anders. Als die bus kapot is, ja, dan gaan we wel lopen. Want het was volgens mij vlak bij het veld. Dus wij dachten, nou, dan wandelen we daar verder naartoe. Ja. Dus eigenlijk was iedereen best wel rustig. En dat vond zij volgens mij niet zo fijn, omdat ze dacht juist hoe wij onder stress zouden gaan handelen. Ze verwachtte één grote chaos. Ja, en dat ze dus nog dingen kon herkennen of zo, waar ze aan kon werken. Maar zij eigenlijk, ja, jullie reageerden eigenlijk best wel relaxed allemaal. Ja. Ja. Want Max Kaldas heeft ook wel eens volgens mij jullie... Ik weet niet, ja, toen zat je volgens mij ook wel in het Nederlandse team. Een soort militaire training laten doen met zware rugzakken. Hartstikke koud ergens, meen ik. Ja, in Alicante was dat. Ja. Ja. En dat was volgens mij echt heftig. Want dat was niet dicht bij een veld. Nee, dat was wel echt onder stress en onder vermoeidheid. Want we waren daar uiteindelijk 3 dagen. Ja, jullie dachten we gaan... Volgens mij heeft Kim Lammers dat ooit verteld, inderdaad. Hier ook in de perstribune. Zo, dat je... Of Naomi van As, ik weet niet meer wie. Maar in elk geval een van jouw teamgenoten. Ja. Die hebben... jullie werden inderdaad... Dachten, we gaan lekker naar een warm oord. Een trainingsweekend of zo. Ja. Nou, dat werd dus even wat anders. En dat werd echt afzien. Ja. En klopt. Uiteindelijk wonnen jullie die Olympische Spelen. Dus ja, ik bedoel, denk jij, als je daar nog enige reflectie op hebt, dat dat met elkaar verbonden is? Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Omdat je elkaar zo extreem goed leert kennen onder vermoeidheid. Onder, we hadden honger, want we kregen niet zoveel te eten. Onder stress. Dan komt echt degene naar boven, want je wil een soort van overleven. En dat hebben we daar die 3 dagen gedaan. En dan leer je elkaar gewoon op een andere manier kennen dan dat je in de kleedkamer... Ja. En wat zeiden ze over jou? Welke kant hadden ze bij jou ontdekt? Ja, bij mij is het gewoon knop om en gaan. Ja, dus, niet piepen. Ja, precies. Ja, mouwen omhoog. En, ja, maar die kenden ze al van jou, die stand. Ja, ik was daar toen nog redelijk nieuw in dat team. Dus misschien toen ontdekt. Ja. Misschien. Krijg je daarmee een bepaalde status eigenlijk ook? Als je dan inderdaad dat ze denken... Hey, daar kan je wel de oorlog mee winnen met die Margot van Giffen. Ja, ik denk uiteindelijk wel, ja. Ja, want jij ligt volgens mij gewoon goed in dat team. Toch? Ja. Want kijk, Allison Ennen, dat is natuurlijk uiteindelijk vervelend geëindigd. Jullie vorige coach, voordat Paul van As aantrad. Daar was kritiek van het team dat er sprake was van een onveilige werksituatie. Dat er sprake angstcultuur was, pestgedrag, verbale intimidatie. Nou, dat was allemaal heel vervelend. Ja. Het ging ook over gedrag van oudere speelsters. Heb jij je aangesproken gevoeld? Ja, zeker wel. Ging het ook over jou? Nee, uiteindelijk niet. Dus dat was fijn. Maar ik heb me wel aangesproken gevoeld. Want ik dacht, ik kan ook heel direct zijn of niet aardig overkomen in het veld naar teamgenoten toe. En dat is natuurlijk puur omdat je gewoon wil winnen en het beste uit elkaar wil halen. Dus als iemand een bal laat lopen en ik weet zeker dat ze hem ook in kan houden, ja, dan probeer ik dat wel te stimuleren en dat was niet altijd aardig. Nee. En hoe weet jij dat jij niet zo gezien werd? Daar heb ik wel gewoon gevraagd en gesprekken voor gevoerd. En ja, toch die verbinding weer terug te krijgen met het team. Ja. En was jij verrast over deze melding toen? Want het sloeg in als een bom in de hockeywereld. Ja, wel uiteindelijk hoe het naar buiten kwam. Ik wist wel dat er dingen waren. Maar niet dat het zo heftig was voor mensen. Voor meiden uit het team, zeg maar. En hoe bedoel je met hoe het naar buiten kwam? Dat je daar verrast door was? Ja, met dat pestgedrag en... inhoud dus? Ja, echt hoe het omschreven is, zeg maar. Oké. Okay. En heb jij met die meiden later dan daarover gesproken? Van, goh, wanneer heb jij dan pestgedrag, geïntimideerd gevoeld? Ja, wel gevraagd of ze situaties konden omschrijven voor mij. Zodat het voor mij wel duidelijk werd. En snapte je het? Ja, uiteindelijk wel. Maar het duurde wel even. En wat heb je dan? Welk inzicht heb je gekregen? Het is natuurlijk nooit echt een warm bad daar, want het is een selectie. Dus je zit met 25 meiden en iedereen wil mee. Dus je hebt sowieso mensen die teleurgesteld worden. Je hebt sowieso strijd, je hebt sowieso... Maar er is natuurlijk een grens voor... dit is topsport en dit is gewoon wel echt grensoverschrijdend. En wat ik gewoon heel lastig vond was... Ja, waar is iedereen zijn grens? Want die ligt natuurlijk ook weer verschillend. Ja. Want de een kan weer meer hebben dan de ander. En wat is dan pesten? En wat is misschien een beetje plagen? Dus dat is lastig. Maar uiteindelijk hebben de meiden gewoon verteld en de situaties omschreven. En dan kon ik er wel in vinden van ja, als dit bij mij zou zijn, dan zou ik dat ook eigenlijk niet tof vinden. Ja. En heb jij daar bijvoorbeeld ook nog met Allison Ennen of met die speelsters, die oudere speelsters die jij natuurlijk al heel lang kent, heb je daar ook over gesproken? Ja. Ja, we hebben gewoon met elkaar ook veel gesproken. De ouderen onderling, maar ook gewoon gemixt. En je wil gewoon weer hetzelfde. Ja, je wil gewoon weer een team vormen en je wil gewoon weer de neus dezelfde kant op. Nou ja, en uiteindelijk, want ik sprak Paul van As daar ook over. Die zei, ja, het is natuurlijk ook de tijdgeest. En inderdaad, topsport is natuurlijk ook grenzen verleggen. En waar ligt dan de grens? Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk. En jij kwam natuurlijk ook uit de generatie Den Bosch, waar het alleen maar was van bikkelen en we willen voor de zoveelste keer landskampioen worden. Ja. Zeg jij daar ook mee daardoor was ik ook meer gewend eigenlijk? Of ben ik überhaupt iemand die daar misschien relaxter mee omgaat? Of was mijn positie? Ik bedoel, hoe kan het dat jij daar dan minder last van hebt gehad? Ja, misschien is mijn grens gewoon wel best wel wat verder dan anderen. Of vind ik het niet erg om mijn grenzen te verleggen? En ben ik daar wat sterker in dan andere types die daar gewoon veel meer gevoel voor hebben? Ja. Is het de sfeer anders nu? Ja. Ja, ik kan wel zeggen dat iedereen gewoon heel erg zichzelf is. En dat is gewoon fijn om te zien. En dat was toen minder? Ja. Dat merkte was het gewoon, ja, ik zeg gewoon niks, want laat mij maar gewoon een beetje meedraaien. En ja, dan even hoop een beetje het onder de radar. Ja, en nu gewoon omdat iemand durft te zeggen wat ze voelt. Ja. Ja. Ja. Ja, ondanks die vervelende situatie onder Allison Annen is het kwam er wel succes. Hè? Olympische Spelen in Tokio 2021, jullie wonnen goud. En jij scoorde in de finale tegen Argentinië. Een fragment uit het 8 uur journaal. De hockeyvrouwen. 5 jaar geleden was het zilver in Rio. En nu dan wel Olympisch kampioen. En Nederland wint hem vanwege een goed lopende strafcorner. Hier is de eerste gepusht door Matla. En Magova Geffen tipt de bal binnen. Ze raakt hem echt. Het is 1-0 voor Nederland. Even later Kaya van Mazaker. Goed geplaatst. En dan is het 2-0. Weer uit een strafcorner. Mooi in het hoekje. Daarna weer een strafcorner. En weer Kaya van Mazaker. Even later krijgt ook Argentinië een strafcorner. En die gaat erin via Agustina Gorzelani. In de tweede helft komt Nederland niet meer in de problemen. En dan kunnen ze dansen, zingen en juichen. De Nederlandse vrouwen zijn, zoals verwacht mag je misschien zeggen, maar ook in stijl, Olympisch kampioen. Heb je dit fragment wel vaker teruggezien? Ja, die heb ik zeker wel vaker. Ja. Ja. Ja, dit is, moet een absoluut hoogtepunt zijn. Ja, dat is zeker. Ja, de Olympische Spelen spelen is gewoon wel echt het mooiste wat er ja, is. Maar de Olympische Spelen van 2012, die vond jij samen met het WK 2014 een mooiere medaille. Ja, klopt. Ja, in 2021 waren er natuurlijk, zat er niemand op de tribune. Dat is ook, oh ja, natuurlijk. Ook gewoon jammer. Ja, kon je elkaar trouwens wel gewoon verstaan. Kon je elkaar wel horen, ja, dat was fijn. Ja, je familie is er niet. Er is eigenlijk niemand. Je bent wel, het is gewoon heel anders. Ja. En ja, die Olympische Spelen is zo groot en mooi. Het is gewoon gaaf als je familie en je vrienden daarbij kunnen zijn. Ja, nou, Parijs, hè? Ja, precies. Ja. We gaan nog even naar Nijmegen. Frank, voor een update. Ja, NEC is aan het aanvallen. Daar valt hij weer bijna binnen. En het is weer Robert Gonzalez die het zou kunnen doen, had kunnen doen, maar het weer niet doet. 1 uur gevoetbald. Het staat 1-1 tussen NEC en Vitesse. De buren van elkaar, Arnhem en Nijmegen. En ze vinden elkaar, zeker als het gaat om de fans, niet zo aardig. Dat speelt bij voetballers altijd weer een stuk minder onderling. Fans hebben daar een wat sterker gevoel bij over het algemeen. NEC is echt de betere ploeg. Hier en daar is er wel wat dreiging van Vitesse. Maar die zijn aanvallend gewoon echt een stuk minder sterk. Alleen NEC krijgt die kansen allemaal wel. Nou nog erin schieten. Dat is een beetje het probleem. Want 7-8 kansen krijgen en 1 doelpunt maken, dat is echt te weinig. En daar ga je last van krijgen aan het einde van deze wedstrijd. Als die stand maar niet verandert. Daar krijgt, even kijken, Lasse Schöne krijgt daar een tik de hoogte van de middenlijn. Krijgt dus een vrije trap mee. En NEC kan dan weer gaan aanvallen op eigen veld. En waar de stemming ook een beetje stilvalt. Dat is wel vaker zo in Nijmegen. Maar in de derby mag dat eigenlijk niet gebeuren. Zouden ze zich wat meer en wat langer moeten laten horen. Want NEC kan die steun wel gebruiken. Misschien helpt die steun vanaf de tribune wel om nog een doelpunt te maken. Ze hebben nog een klein half uurtje bij NEC. En ook bij Vitesse trouwens. Want die kunnen ook nog winnen. Het staat tenslotte 1-1. We zijn in gesprek met hockeyer Margot van Geffen. Het is niet alleen maar goud wat er blinkt in het Nederlandse vrouwenhockey. Tijdens de Olympische Spelen in Rio verloren jullie de finale tegen Engeland door shootouts. Ja, Margot, mogen we er iets van laten horen? Kun je dat aan, denk je? Want ik weet dat dit gevoelig ligt. Ja, nog steeds. Maar ik kan het aan. Ja? Ja. Oké, nou laten we even een kort stukje horen. Er is weer een kans om gelijk te maken. Nu voor Margot van Geffen. Van Geffen, 1 beweging. Hinch. Van Geffen op de paal. Ook dat nog. Van Geffen doet veel goed hier. Maar het loopt niet goed af. Holly Webb. Als deze zit, is het gedaan. Webb. En die zit. Groot-Brittannië is Olympisch kampioen. En voor Nederland resteert slechts het zilver. Ja, dit is iets waar je niet graag over praat. Nee, liever niet, maar hoort erbij, hè? Het gaat wel diep. Ja, ik hou echt gewoon oprecht echt niet van winnen, verliezen en wel van winnen. En ja, het was gewoon voor mijn gevoel nog steeds gewoon onterecht, omdat we gewoon echt een betere ploeg waren op dat moment, ook in het veld. En ja, gewoon een aantal dingen die er niet helemaal klopten, maar we waren gewoon die wedstrijd ook erg goed. Het had niet gehoeven, met andere woorden. En toen scoorde je ook nog eens een keertje niet. Maar wat dat interessant, maakt het nog erger. Ja, precies, natuurlijk vreselijk. Ook dat hoort erbij, zeg je terecht, in topsport. Ja. Wat ik interessant vond, jij hebt onlangs de overstap gemaakt van Den Bosch naar HGC. Ja. Eigenlijk een minder team. Maar interessant, jij hebt dat eigenlijk gedaan voor jezelf. Omdat je eigenlijk ook dacht, ja, ik moet ook in zekere zin weerbaarder worden als het gaat om verliezen. Daar moet ik eigenlijk beter mee omgaan. Ja. En ik wil eigenlijk ook wel weer een keertje heel hard juichen als ik scoor. Ja. Of als er een, hè, als een strafcorner haalt. Als een strafcorner. Ja. Dus uiteindelijk heb jij ook behoefte om ja, blijkbaar daar relaxter mee om te gaan. Ja, ook gewoon door weer hard voor te werken om voor een overwinning. Ja. Dat eigenlijk. Ja. En wat ik nog, want ik kijk graag hockey, en dan zie ik jou bij strafcorners eruit rennen. Hè, om, en dan heb je geen bescherming op je snoet. Ja. En dan denk ik elke keer, Margot, wees niet gevaarlijk. Ja, je komt als het goed is binnen 5 meter van je tegenstander, die de sleep richting goal doet. Maar ja, ik vind je echt een bikkel dan, dat je dat durft. Van, is dat niet doodeng? Nee, ja, je traint er natuurlijk al zo lang op. En je weet gewoon, mijn taak is een hoek dichtlopen van de keeper, zodat de keeper iets meer naar de andere hoek kan. Ja. Zodat ze de goal eigenlijk een beetje verkleinen. Ja, dus natuurlijk hoop ik dat ze hem gewoon lekker naar de andere hoek duwt. Maar je bent op missie. Ja, maar het is gewoon lekker als je hem hebt. Ja, maar liever vol op missie. Ja, we kunnen nog even wat andere succes laten horen. Maar we gaan eerst even luisteren naar iemand die wat tegen je wil zeggen. Luister even mee naar deze stem. Kijk of je hem herkent. Een brief voor onze gast van een bekende. Hoi Margot, oftewel Geetje, hier Eva de Goede, oftewel Takkie. Ik wilde eigenlijk tegen je zeggen dat ik je heel erg waardeer als mens. En ik denk dat we dat eigenlijk niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen. En dat had me eigenlijk voorgenomen om dat vaker tegen mensen te zeggen. Om ook te zeggen dat ik ze waardeer en dat ik van ze hou. Dus bij deze, ik begin met jou. Of je nou een gouden Olympische medaille om mijn nek hangt en naast me staat. Of dat je iets te laat binnenkomt op mijn trouwdag. Waardoor we de planning even iets moeten aanpassen. Maar je bent mijn bruidsmeisje, dus je bent er wel en je staat daar ook naast me. Ik hou heel erg veel van je en ik waardeer dat heel erg. Want jij bent gewoon lekker jij. En je bent er altijd voor mij, binnen en buiten het veld. Dus dat wil ik tegen je zeggen. Dank je daarvoor. En ik hoop dat we, nou, misschien niet zoveel vele jaren meer met het hockey, maar in ieder geval los daarvan ook nog hele mooie dingen samen mogen meemaken. Ja, dank je dat je er bent en dat je zo'n goed vriendinnetje voor me bent in ieder geval. Ik zie je snel weer, Moppie. Veel plezier daar. Vriendelijke groet, Eva de Goede. Uw eerste reactie, alstublieft. Ah, superlief. Ja, ik moet wel lachen om dat ik te laat kom bij de make-uppen voor bruidsmeisje. Ik kan wel chaotisch zijn en soms dingen, denk ik, in de planning goed te doen. Maar dat werkt dan niet helemaal. En ik zat helemaal in het kitesurfen. Dus ik had een kitesurfles net voor de... Ja, Zuid-Afrika was ja, het, hè? Ja, was in Zuid-Afrika. En die duurde net iets te lang, want ik kon net eindelijk staan. Dus het was even... Ja, je had belangrijke bezonjes. Je kon weer staan. Ik kon staan met kitesurfen en ik was zo blij dat ik het nog een keer... Toen dacht ik, oh shit, grappig. Ja, het is allemaal uiteindelijk, maar oh ja, het was wel echt... Maar het is een nachtmerrie, hè, voor de bruid. Ja, die had misschien wel iets meer stress, ja. Wat ontzettend grappig. Gelukkig hadden we wel heel veel tijd, dus... Ja, ja. Maar goed. Je was haar bruidsmeisje in Zuid-Afrika. Ja. Ja. En jullie zijn dus de roomies, volgens mij, hè, bij het Nederlandse elftal. Ja. Ja. En waren vriendinnen, dus, zo te horen. Ja, zeker. Ja. Want en dat ook... gevoel heb ik eigenlijk altijd als ik naar die dames kijk... Vrouwen, kijk. Ja. Dat het eigenlijk een soort vriendinnengroep is. Ja, alleen ja, dat zegt de bondscoach dus ook wel eens. Het is geen vriendinnengroep. Nee. En soms lijkt het er wel op, inderdaad. Want ja, we kunnen gewoon wel echt goed met elkaar overweg. En waarom zegt hij dat? Ja, omdat het niet allemaal lief en leuk hoeft te zijn in het veld bijvoorbeeld. Als we dan te lief zijn voor een tegenstander of op een training naar elkaar, dan maak je elkaar niet beter. Dus dan zegt hij gewoon, we zijn geen vriendinnengroep. Het mag ook gewoon een keer hard. Ja, maar goed, jij bent van de afdeling hard. Ik durf te zeggen. Dus, want hè, jij hebt natuurlijk, toen jij begon, kwam jij daar opeens in het veld met Maartje Pauwme, de types die jij dan bewonderde als, ja, als klein meisje. En nu ben jij natuurlijk de oude rot in het vak. Ja. Ja. Hoe vind jij dat? Wat merk jij daarvan? Dat zij op die manier naar jou kijken nu, de jonkies. Ja, dat heb je dan niet zo door of zo. Dan denk ik ben toch anders en misschien benaderbaarder of... Tenminste, dat hoop ik in ieder geval. Ja, ik heb niet door dat ik misschien daar sta voor hen. Zo voel ik me in ieder geval niet. Nee. En dat hoef ik ook niet. Ja. Maar dat is wel zo, denk ik. Ja, weet ik niet. Nee. Zou je moeten vragen aan ze? Ja, ik denk het wel. En Parijs, hè? Ja, dat is wel een mooie. Het wordt je laatste kunstje voor Oranje? Ja, ja, uiteindelijk wel. Ja. Hoop het. Ja. En je hoopt op gouden medaille. Ja, zeker. Nou, wij met jou. Ja. Nog even naar Frank. NEC Vitesse. 70 minuten onderweg. We hebben dus nog 20 officiële minuten te spelen. NEC krijgt niet meer zo gek veel kansen. Eentje uit een hoekschop nog. Nuitink, die kopte de bal een metertje over de goal van Eloy Room heen. Wel grappig, de keeper van Vitesse, Eloy Room. Die is geboren in Nijmegen. Dat speelt normaal gesproken nooit een rol. Tot een wedstrijd als die van vandaag. Dan is dat in Nijmegen ineens een dingetje. In Arnhem dan weer wat minder. NEC is op zoek naar de 3 punten. Maar het is echt een flinke speurtocht. Zo makkelijk gaat het allemaal niet. NEC aan het aanvallen. Nu ook weer over de linkerkant van het veld. Met een nieuweling binnen de lijnen. Sano heet hij. Een Japanner uit de tweede divisie van Japan. Hij is handig aan de bal. Hij is snel. Maar als hij zijn tegenstander eenmaal voorbij is, dan ontbreekt het nog aan een goed vervolg tot nu toe in deze wedstrijd in ieder geval. Vitesse komt helemaal niet toe aan een goed vervolg, want die raken de bal steeds razendsnel kwijt. Het is dus wachten op NEC op dit moment. Maar ik sluit stiekem een doelpuntje van Vitesse niet uit, want die kunnen heel snel schakelen. Dat zijn ze nu aan het proberen. Proper voorkomt het. Het blijft voorlopig bij 1-1 in Nijmegen. De Media Week Awards Radio. Ja, een blik op de afgelopen radioweek. Via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Wat gebeurde er deze week? Nou, een grote transfer in Radioland. Ja, niet alleen in de sportwereld heb je dat, ook in de radiowereld. De populaire radio-dj's Koen Swijnenberg en Sander Lantinga, werkzaam bij Radio 538 en Radio Veronica. Ja, samen zijn ze nog maar één keer te horen met de Koen en Sander Show bij 538. En ze stappen over naar de nieuwe radiozender Joe. Uiteraard niet voor geld, naar eigen zeggen, maar om een zender te helpen opbouwen. Jawel, nou, dit zei Sander Lantinga erover in zijn solo-show op Veronica. Het bericht heeft je misschien bereikt, het nieuws, of juist niet, dan bij deze. Ja, ik ga met Koen Swijnenberg, met wie ik al 17 jaar de Koen en Sander Show maak, een nieuw avontuur aan. En dat valt mij toch best zwaar, in die zin dat ik een ontzettend leuk, mooi jaar heb gehad hier bij Radio Veronica. Echt vanuit de grond van mijn hart. Alleen ja, we kregen een kans om de ochtend te doen bij een zender in opbouw. En ja, we wilden heel graag met z'n tweeën weer radio maken op dagelijkse basis. Dat het in de ochtend is, is een nieuw avontuur, is een spannend avontuur, is een mooi avontuur waar ik graag mijn schouders onder zet. Dus het was een dubbele keuze, maar we hebben toch voor het avontuur van Joe gekozen. Nou, Koen en Sander kunnen niet gezamenlijk afscheid nemen bij 538, want ja, de radiowereld is hard. De zender heeft ze per direct van de zender gehaald. En Radio Veronica lijkt helemaal leeg te lopen, want deze week werd ook bekend dat Bas van Teylingen en, jawel, Tineke de Nooi de zender gaan verlaten. Ze gaat weer afscheid nemen van de radio. En hier op deze zender maakte onze collega Guylaine Plag bekend dat ze gaat stoppen als presentator van Spraakmakers deze week. Margot, jij zegt, je bent voor het eerst in een radiostudio. Ben je wel een radioluisteraar? Ja, gewoon in de auto. Welke zenders? Verschillend eigenlijk. Ik vind richting Kerst, Sky Radio Kerst Channel eigenlijk heel chill. En... ja, echt van alles. Ja. Q-music, 538, van alles. Muziek. Ja, muziek. Muziek, ook lekker, ja. Zeker. Nou, en er ging ook een hoop mis deze week op de radiozenders. De radiobloopers, daar zijn ze dan. Even kijken. Sid van der Linden, nieuwslezer Sid van der Linden, die had deze week weer eens te maken met ergernis nummer uno hier in de studio's van NPO Radio 1. Het NOS Journaal. We luisteren naar het nieuws en dat is vandaag nog heter dan normaal van de naald. Want daar komt hij binnen, ga even rustig zitten. Ja, haal het was de printer adem. Die het weer eens niet deed. Ja, het is altijd de techniek, vind ik een goeie. Ik kijk met de schuinoog naar Margreet Rijntjes. De printer, ja. Ja, en dan naar zijn collega Christian Bonenbakker. Die denkt volgens mij dat de luisteraars van zijn nieuwsbulletin aan het einde niet heel aandachtig meer naar de verkeersinformatie willen luisteren. Nou, hij heeft daarvoor een oplossing bedacht. En dan nog een file die veel vertraging oplevert op de A4. Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. Een file van 4 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat levert bijna een half uur vertraging op. En dat was de verkeersinformatie. Oké. En het oud-Hollandse radiospelletje Herkende Nieuwslezer werd ook deze week weer heel succesvol gespeeld. Maar niet door Stefan Stassen van NPO Radio 2. Het wordt dan in de middag zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. En dat was Ismael de Bruin. Ismael de Bruin. Sid van der Linde. Ja, Sid van der Linde. Ja. Komt het natuurlijk wel omdat we gisteren Ismael de Bruin hebben, hè? Klopt, ja. Gisteren. En volgens mij de avond ervoor ook Ismael de Bruin, dacht ik. Dat zit gewoon Ismael de Bruin zit deze week in mijn hoofd. Dus ik zal morgen ook wel weer Ismael de Bruin afkomen. Wie weet is hij er weer. Ja. Sid van der Linde was dat. Hey. Wat Hallo? Is het? Hallo. Sorry jongens, ik moet even wat wegzetten. Ja. Het is Sidney Dijkers. Oh nee! Heel grappig. Het radiomoment van de week dan. Ook anno 2023 is radio nog steeds een medium dat voor heel veel mensen iets betekent. En daar kwam DJ Sylvan Stoet van Radio 10 afgelopen zondag achter. Toen hij de telefoonlijnen opzette voor zijn luisteraars. En toen kwam iemand met dit verzoekje. Het radiomoment van de week. Goedemorgen Sylvan, je spreekt met Robert uit Limburg. Goedemorgen. Ik wil jullie eigenlijk even, sorry dat ik zo zacht praat, maar ik ben terminaal. En ik ga deze week stoppen met leven. Ik ga sterven. Ik wil jullie bedanken voor al die jaren. Hele fijne muziek, alle lach, alle grappen, alle gollen. Voordat je helemaal door... Ik schrik er vreselijk van wat je zegt. Ik heb kanker en de kanker heb gewonnen. Ik doe eigenlijk nooit, dit kost me heel veel moeite en kracht om te bellen. Heb jij misschien nog iets uit de oude doos, iets leuks? Ik heb zo'n kutnacht gehad met heel veel pijn. Ja. En misschien dat dit even een beetje de gas erop kan zetten voor vandaag. Ik snap helemaal wat je zegt. Ik ga even iets zoeken voor je, oké? Je bent geweldig. Ik wens je nog mooie dagen toe en geniet van mensen om je heen en zo. Dank aan alle mensen van Radio 10. Jullie zijn geweldig geweest. Jullie zijn mijn medicijn tegen mijn kanker geweest. Ik hoop je aan de andere kant weer eens te zien, daarboven ergens. Zullen we afspreken? Dan drinken we een biertje. Dan doen we twee biertjes. Dank je wel, man. Hoi. Hoi. Gaan we zo even doen. Ja, maak je een vrolijk programma en dan komt zo'n heftige boodschap opeens. Heftig, hè, mevrouw? Ja, pittig. Ja. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ik heb nog één vraag aan jou, Margot. Ja. Eva de Goede, Takkie. Ja. Hoezo? Takkie. Eigenlijk de tackle van Jip en Janneke heet ze, volgens mij. Maar de bijnaam kwam vooral omdat ze gewoon echt zo dun als een takkie was. En helemaal vroeger was ze gewoon echt een hele dunne jeugdspeelster. Ja. En had ze takkenarmen, omdat ze ook heel lang zijn. Ja, ze heeft hele lange armen. Takkie. Dankjewel voor je komst en ontzettend veel succes met het Nederlandse elftal in Parijs. Zit hem op, hè? Dankjewel. Ik sprak met Margot van Geffen en het gesprek met jou en ook met de actrice Marianne Mudder uit het vorige uur is terug te luisteren via de podcast. Straks Harry, Hugo, langs de lijn. Veel plezier. Dag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Eerst gaan we praten over de zorgcrisis. Nog nooit steeg die zo hard. Geld of je leven. Het lijkt alsof op een ravijn afkoersen. De EO met geld of je leven. Iedereen zit achter het stuur, maar niemand wil een zwieper aan het stuur geven om het anders te gaan doen. Welke zwieper is volgens u nodig? Kijk, als eerste denk ik dat de marktwerking niet werkt. We hebben toch wel heel veel indirecte kosten in ons systeem, ook ten opzichte van andere landen. Ik denk dat als er nu niks verandert, dat we toch wel naar die 200 euro gaan. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Hallo Slagerij van Os, Jansen en Zoon en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel.